मीमांसा दर्शन की 216वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और इसमें हमने 12वें अधिकरण तक पिछले पाठ में देखा था। पिछले पाठ में पृष्ठ 1219 पर 27वें सूत्र का भाष्य पीछे जो देखा था उसको फिर से दूसरी तरीके से देखेंगे। पूर्व पक्षी और सिद्धांती की भिन्न भिन्न वाक्यों की दृष्टि से भाष्य में कहा पशु शकृत लोहितयोः अप्रयोजकत्वम्। ये सूत्र सिद्धांती का है इसलिए सिद्धांती अपनी प्रतिज्ञा को रख रहा है कि पशु के विषय में शकृत और लोहित का अप्रयोजकत्व है, यानी शकृत लोहित पशु के प्रयोजक नहीं है। नहीं तदर्थ पशु और आलंभ, पशु का आलंबन शकृत और लोहित के लिए नहीं किया जाता है। अब आगे जो पीछे बताया था पूर्व पक्षी का वचन, इसकी जगह इसको सिद्धांति का ही मान करके चलिए। वो सिद्धांति कह रहा है कि ये जो शकृत लोहित है ये पशु के लिए नहीं है, नहीं पशु शकृत लोहित के लिए नहीं है, पशु शकृत लोहित के लिए नहीं है। इसकी पुष्टि के लिए वो आगे वचन कह रहा है कि जो शकृत लोहित से संबंधित जो वचन है, शकृत संप्रविध्यति लोहितम अपास्यति, ये जो दो वचन दिए तो इसमें शकृत को निकालता है, लोहित को दूसरी जगह फेंकता है इत्यादि जो ये अर्थ है इसमें, बोले इति उच्यते, ये यहां पर कथन कहा गया है। यहां ये थोड़ा कहा गया है कि पशु इनके लिए है, न पशुः अन्यस्य वायति, न तो ये कहा गया कि यज्ञीय पशु, पशु का मतलब यज्ञीय पशु, कि यज्ञीय पशु इनके लिए है, न तो ये कहा गया यहां पर, और न ही किसी और पशु के लिए कहा गया है, न ही अन्य किसी पशु को इनके लिए कहा गया है। ऐसा देखिए कि जो यज्ञीय पशु है वो इनके लिए नहीं कहा गया है। ये किसके हों, शकृत लोहित किसके हों, तो उसका संबंध न तो यज्ञीय पशु से जोड़ा गया है और न किसी अन्य पशु से जोड़ा गया है, यानी किसी भी पशु से नहीं जोड़ा गया है। तो इसलिए पशु का प्रयोजक ये दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। ये दोनों तरह से निषेध कर दिया कि न पशु अन्य से वायति, और पशु का संबंध किसके साथ में जुड़ रहा है और कैसे जुड़ेगा उसको बताते हुए संभावना के रूप में, ठीक रूप में भी एक जगह संभावना एक जगह वैसे ही, कि पशु यदि माने भी कि दोनों से संबंध होगा, शकृत लोहित का संबंध पशु से हो सकता है, पशु शकृत लोहित के लिए हो सकते हैं, यदि हो सकते हैं तो कैसे कैसे हो सकते हैं, उसमें दो ही बातें हैं। देखिए पशु अग्निशोमियो वाक्येन यो दीक्षितो यदग्निशोमियम पशुम आलभते इति, कि ये जो पशु है ये अग्निशोमीय है, यानी अग्नि और सोम देवता के लिए है, याग के लिए है, ये पशु पशु याग के लिए है ये वाक्य से पता लग रहा है, और वाक्य ये है यो दीक्षितो यदग्निशोमियम पशुम आलभते, क्योंकि पशु को अग्निशोमीय पशु कहा गया है और अग्नि और सोम देवता है और वो याग से संबंधित है, इसलिए पशु याग से तो जुड़ा हुआ है, यानी याग पशु का प्रयोजक है, ये तो वाक्य से पता लगता है। और यदि हम ये भी माने कि वो पशु, उस पशु का प्रयोजक शकृत और लोहित भी है, तो वो कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए उन्होंने आगे कहा, शकृत लोहिते पशु प्रकरणे न भवेताम। शकृत और लोहित पशु के प्रयोजक हो भी तो कैसे पता लग रहा है? वाक्य तो कोई ऐसा है नहीं, जो वाक्य पीछे कहा गया था उसमें पशु का तो कोई स्पष्ट उल्लेख है नहीं, तो ये अगर हो भी तो कैसे हो? प्रकरण से उस पशु से जुड़ेंगे, सीधे सीधे वाक्य से नहीं जुड़ेंगे। तो पशु का प्रयोजक याग है अथवा शकृत लोहित है, इसमें जो प्रमाण मिल रहे हैं याग प्रयोजक है इसके लिए वाक्य का प्रमाण है, और शकृत लोहित प्रयोजक है इसके लिए आप प्रकरण से ले सकते हैं। तो वाक्य और प्रकरण ये दो चीजें आई, और इसमें कहा प्रकरणम च वाक्य न बाध्यते, और वाक्य के द्वारा प्रकरण की बात कर दी जाती है। अर्थात ऐसा कहते हुए सिद्धांती अपनी बात को क्या रख रहा है कि पशु का प्रयोजक याग है, शकृत लोहित याग के, शकृत लोहित पशु के प्रयोजक नहीं है। यहां तक इसने बात कर दी और अपनी तरह से सिद्ध करने का चाहा। अब इसमें पूर्व पक्षी बोल रहा है, ननु एते शकृत लोहिते प्रतिपाद्यते, प्रतिपाद्यते, वो एक सूचना दे रहा है कि ये जो शकृत लोहित हैं ये तो प्रतिपत्ति कर्म है, ये तो प्रतिपत्ति कर्म है। सिद्धांति ने ये बात रखी थी पीछे जो बात रखी कि शकृत लोहित यज्ञीय पशु के प्रतिपादक नहीं है, प्रेरक नहीं है, प्रयोजक नहीं है, शकृत लोहित पशु के प्रयोजक नहीं है, अर्थात यज्ञ ही, याग ही पशु का प्रयोजक है। पीछे सिद्धांति ने कहा था कि यहां कोई विशेष तो कहा नहीं गया है कि यज्ञीय पशु है या अन्य पशु है, और निर्णय यह दे दिया विवेचना से कि यज्ञीय, यज्ञ ही, याग ही पशु का प्रयोजक है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका प्रयोजक, शकृत लोहित का प्रयोजक, शकृत लोहित प्रयोजक बनेंगे किसके? किसी अन्य पशु के, ये तात्पर्य आने लग रहा है। हालांकि सिद्धांति ने कहा नहीं है इसको, लेकिन ये तात्पर्य आने को लग रहा है। तो इससे अगर ऐसा हो तो जो यज्ञीय पशु है वो, उसका प्रयोजक केवल याग होगा, शकृत लोहित नहीं हो सकते, और ऐसे पूर्व पक्षी का खंडन हो रहा था। तो पूर्व पक्षी पहले तो शकृत लोहित को यज्ञीय पशु के साथ में जोड़ना चाह रहे, उस पशु के साथ में जोड़ना चाह रहे कि ये उससे जुड़ा हुआ है। उसको जोड़ने के लिए उसने क्या कह दिया कि ननु एते शकृत लोहिते प्रतिपाद्यते, शकृत लोहित का तो प्रतिपादन कर रहे हैं, ये तो प्रतिपत्ति कर्म कर रहे हैं। तो प्रतिपत्ति कर्म कर रहे हैं इससे पता लग रहा है कि ये शकृत लोहित उस पशु के हैं जो किसी और मुख्य कार्य के लिए पहले से कहा जा चुका है। और वो क्या है? ये आप खुद कह ही रहे हो कि वो तो अग्निशोमी है, यानी याग के लिए है। तो जिस पशु के शकृत लोहित कहे जा रहे हैं वो वही याग है। और ऐसा कहते हुए पूर्व पक्षी प्रस्तुत ये करना चाह रहा है, पहले तो उसी पशु के साथ, यज्ञीय पशु के साथ में शकृत लोहित का, लोहित का संबंध जोड़ करके, और कहना चाह रहा है कि शकृत लोहित भी उस पशु के प्रयोजक हैं। पर अभी केवल उस संबंध जोड़ रहा है, संबंध जोड़ के अगले चरण पे वहां पर जा रहा है। तो कह रहा है कि ननु एते शकृत लोहिते प्रतिपाद्यते, शकृत लोहित की प्रतिपत्ति क्रिया वहां की जाती है। तो तेन यागार्थस्य पशोर न अन्यस्य इति निश्चय, तो इससे ये तो पक्का हो गया कि जो शकृत लोहित है ये या यज्ञीय पशु के, यागार्थ जो पशु है उसी से संबंधित है, अन्य पशु से संबंधित तो है नहीं। जो आप कह रहे थे कि दोनों में से कौन सा है, तो बोले कि यज्ञीय पशु से ही संबंधित है। और इसकी प्रतिध्वनि वो यही देना चाह रहा है ऐसा कहते हुए कि शकृत लोहित भी पशु के प्रयोजक हैं, पर प्रतिपत्ति कर्म को उसने उल्लेख कर दिया। तो इस पर सिद्धांती कहता है एवं चेत, अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो अप्रयोजके शकृत लोहित इति, बोले प्रतिपत्ति कर्म बताने से तो शकृत लोहित उल्टे अप्रयोजक हो जाएंगे, भले ही वो यज्ञीय पशु से संबंधित हैं लेकिन वो प्रयोजक नहीं हो सकते, क्योंकि प्रतिपत्ति कर्म जो होता है, जो प्रतिपत्ति कर्म के लिए होता है, प्रतिपत्ति के लिए कोई भी कर्म नहीं होता है, वो तो मुख्य कर्म करने के बाद में जो स्थिति बचती है, जो कुछ द्रव्य बचता है उसके निपटारे के लिए होते हैं, वो कभी भी प्रयोजक नहीं हो सकता है। उस दृष्टि से उल्टा ये प्रतिपत्ति कर्म को बताना पूर्व पक्षी के विपरीत चला गया, सिद्धांती ने उसका खंडन कर दिया। आगे किम भवति प्रयोजनम, इस चर्चा का प्रयोजन क्या है? तो साम्ये सति शकृत लोहिता भावे अन्य पशु आलंबनीय। अगर साम्य होता, साम्य कैसे कि ये पशु का प्रयोजक याग भी है और शकृत लोहित भी है, इस दृष्टि से याग और शकृत लोहित में साम्यता होती, याग भी प्रयोजक है और शकृत लोहित भी प्रयोजक है, इस दृष्टि से दोनों में साम्य होता, या पशु के दोनों प्रयोजक हैं, तो साम्य सती शकृत लोहिता अभावे अन्य पशु आलंबनीय। शकृत लोहित का यदि अभाव हो जाता, पशु में नहीं मिलते, तो अन्य पशु का आलंबन करना ही चाहिए था, क्योंकि जो प्रयोजक है उसकी तो पूर्ति करनी ही पड़ेगी, जिस लक्ष्य से किया जा रहा है भले ही दोबारा की जाए। और शकृत लोहितयो अप्रयोजकत्व लोपः, यदि शकृत लोहित अप्रयोजक होंगे तो लोपः, लोप मतलब ये जो अन्य पशु का आलंबन का है उसका लोप हो जाएगा, यानी उसको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुख्य जो प्रयोजक है याग वो तो हो ही गया है, अप्रतिपत्ति कर्म हो या ना हो उससे कोई अभिप्राय नहीं है। तो इसमें जो ये लिखा था सती शकृत लोहिता भावे भी, शकृत और लोहित का अभाव हो जाए, तो शकृत लोहित का अभाव कैसे हो सकता है, उस विषय में एक तो यही बात बनती है कि शकृत लोहित हो तो सही लेकिन नष्ट हो गए किसी तरह से, हट गए हैं, प्रतिपत्ति कर्म करें वहां से हटाया, हटा करके फिर उसको कहीं और डालना है करना है, तो या तो बीच में कहीं नष्ट हो गए हैं, पूरी प्रक्रिया नहीं हो पाई। और यदि हम ये कहें कि शकृत को हटाना वहां से और लोहित को वहां से हटाना शरीर से, इसी को हम मुख्य लेंगे, तो उनका भाव कैसे हो सकता है? तो संभावना में हो कि भाई कि उस पशु ने मान लो खाया नहीं हो या पहले ही मलमूत्र का त्याग कर चुका हो और उस स्थिति में उसका जो हो भी अन्न या भूसा वगैरह जो भी उसने खा रखा है वो भी पाचन के रूप में हो, मल रूप में नहीं आया हो और मल का त्याग पहले हो चुका हो किसी भी तरह से, तो उसका अभाव हो सकता है, तो कोई भी आपत्ति नहीं है। और लोहित का अभाव, चूंकि जीवित प्राणी है तो उसमें लोहित का अभाव तो हो नहीं सकता है, लोहित तो खून तो रहेगा ही, तो उस स्थिति के अंदर या तो वो लिया गया हो और फिर नष्ट हो जाए, गिर जाए, बिखर जाए किसी और तरह, और दूसरा इसमें पक्ष है कि उसको मरे हुए देर हो गई हो, तो देर हो गई होगी तो वो खून जम जाएगा, और जम जाएगा तो जिस तरह से लाल बह करके आता है और उसको फिर प्रतिपत्ति कर्म उसको हटाना, साफ करना और फेंकना, ये जो क्रियाएं होनी है वो संभव नहीं होंगी, वो तो वहीं की वहीं अंदर ही जम जाएगा, शरीर के अंदर ही रहेगा, बह करके उस तरह से लाल रंग से नहीं आएगा, देर हो गई हो तो वो भी एक पक्ष हो सकता है। लेकिन किसी भी तरह से अभाव हो, कहीं ना कहीं तो ये अभाव देख ही रहे हैं, किसी न किसी तरीके से तो अभाव माना ही गया होगा। तो ये तो पिछले का स्पष्टीकरण हो गया, और आप में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो बच्चे। हाँ वरुण जी। ओम, पृष्ठ संख्या 1220 पर जो अभी दूसरे अनुच्छेद में हमने पंक्ति देखी साम्य सती, यहाँ साम्य का अर्थ हमने लिया कि पशु का जो प्रयोजक है वो याग है और उसी की साम्यता शकृत और लोहित की प्रयोजकता के आधार पर देखी। नीचे हिंदी भाषा में युधिष्ठिर जी लिखते हैं हृदय आदि अवदानों के साथ, यहाँ याग के स्थान पर अवदान को इसका प्रयोजक माना है। प्रयोजन क्या है? साम्य होने पर हृदय आदि अवदानों के साथ शकृत और लोहित के साम्य होने पर, हाँ तो नहीं, इसमें हृदय आदि अवदान, तो हृदय आदि अवदान ले लीजिए चाहे याग ले लीजिए एक ही बात है, क्योंकि इन्होंने पीछे भी जो ये कहा था यहां पर ये 1219 पर ऊपर, तत्र संदेह किम हृदय आदि फिर अवदाने इज्जा पशु प्रयोक्त्री, तो वैसे तो इज्जा को प्रयोक्त्री कहा है लेकिन व्याख्या करेंगे तो हृदय आदि अवदानों के द्वारा जो इज्जा हो रही है वो विशिष्ट कर दिया गया उसको, ठीक है, एक ही अभिप्राय है। और कोई? हाँ, इसी में प्रथम पंक्ति में लोहितम अपास्यति ये उद्धरण वाक्य लिया है 1220 पृष्ठ पर, जबकि 1218 पृष्ठ पर इसके स्थान पर दूसरी पंक्ति में लोहितम निरस्यति। ठीक है, पाठ भेद मिलता होगा, निर्माण में भी हो सकता है, लोहितम निरस्यति। अनुपलब्ध मूल है, कहते हैं सौ सूत्र 6, 7, 13, ये भी 6, 7, 13 है। नीचे भाष्य में व्याख्या में भी दोनों जगह ये अलग अलग ही लिखा है। ठीक है, तात्पर्य वही लेंगे। निरस्यति दोनों हो सकता है, दोनों तरह के पाठ मिल, तो निरस्यति तो वो तो हटाने के संदर्भ में है, और अपास्यति में भी तो अप करके और वो फिर थोड़ा सा फेंकने के लिए, या तो वो भी ठीक, दोनों अभिप्राय एक ही हैं। तो हाँ, अगला प्रश्न है पृष्ठ संख्या 1209 पर। हाँ, प्रथम अनुच्छेद में ऊपर से पांचवी पंक्ति अंत से, तदेव ही पयस्तप्तम दधि संयुक्तम आमिक्षा भवती। यहां सिद्धांति ने स्पष्ट ही कह दिया कि दूध में, गर्म दूध के साथ में दही को मिलाया, उसका नाम आमिक्षा है, वह आमिक्षा होती है। ऐसा कहने के बाद भी इसी पंक्ति के अंत में पूर्व पक्षी कह रहा है, यदि पयो दधि संश्लिष्टम हवि किम तरी उच्यते आमिक्षा प्रयोजिका इति। वो ऊपर उसको बता ही चुका कि इसी का नाम आमिक्षा है, फिर भी वो कह रहा है कि फिर इसका आमिक्षा नाम कैसे कहते हैं। वो आमिक्षा को अलग से मान करके चल रहा है, उसके मन में अभी भी वही है, दूध और दही, क्योंकि आमिक्षा लोक के अंदर है, भिन्न द्रव्य, दूध दही के संसर्ग मात्र को आमिक्षा नहीं कहा जाता है ना, आमिक्षा तो बिल्कुल अलग है। और सिद्धांती भी दूध दही के मिश्रण रूप जो तरल द्रव्य है, तरल द्रव है, उसके लिए नहीं कह रहा है वो। आखिर में तो फटने के बाद में छेना अलग हो गया, वो वहां भी दूध और दही का संसर्ग ही मान रहा है, वो वहां पर भी मान रहा है, इसलिए आमिक्षा है तो तीसरी ही चीज, इन दोनों से, इन दोनों का मिश्रण मात्र नहीं है, वाजिन हटने के बाद जो बचा है तो वही आमिक्षा। तो इसलिए पूर्व पक्षी उस ढंग से कह सकता है, क्योंकि ये जो आगे भी लिखा है ना, मान लो पूर्व पक्षी का आपने बताया, आह यदि पयो दधि संश्लिष्टम हवि किम तरी उच्यते आमिक्षा प्रयोजिका इति, मतलब दधि और पय का संसर्ग ही हवि है। अब ये संसर्ग कौन सा ले रहा है, बस वो मिलाया हुआ जो है, मिलाया हुआ है तो फिर बोले आमिक्षा प्रयोजिका क्यों कह रहे हो, फिर आप दधि पय संसर्ग को ही प्रयोजक मानो ना, आप वो मिला हुआ जो भाग है उसी को मानो ना, आमिक्षा को अलग से क्यों मान रहे हो आप। इसका मतलब ये कह के कहना चाह रहा है कि आमिक्षा का मतलब दधि पय संसर्ग नहीं है जो आप बोल करके आए हो, आमिक्षा अलग चीज है। उच्चते, इसका उत्तर जो दे रहा है, आमिक्षायाम दधि पयसी विद्येते। देखो संसर्ग का, इसने कहा आमिक्षा में दधि और पय दोनों रहते हैं, तो संसर्ग वो वहां आमिक्षा में ही देख रहा है, यहां भी संसर्ग हुआ है लेकिन उससे बनकर के जो चीज बनी है, जो बना है गाढ़ा, उसमें ही ये संसर्ग भी देख रहा है कि दधि और पय वहीं पर ही है, बाकी तो पानी है। यदि पहले मिश्रण में वो आमिक्षा नहीं देख रहा है, तब जब सिद्धांती ने ये कहा तस्मात स्त्रीलिंगम अदोषः, हाँ, ये कैसे संगत होगा फिर, इसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठाया पूर्व पक्षी ने, उठाया तो नहीं है। अब उसने खोला तो है नहीं कि कौन सा तात्पर्य, प्रथम दृष्टया तो यही जाएगा, हमें भी यही समझ में आता है कि दूध और दही मिलाया जो है उसी को ये आमिक्षा कह रहा है, और प्रथम दृष्टया उसने कहा ही था और उसी पर प्रश्न उठाया, तो उसको फिर आगे और स्पष्ट करते हुए बोल दिया है कि ये यहां पर है। अगला प्रश्न है पृष्ठ संख्या 1210, तीसरी पंक्ति अंत से। हाँ, सर्वनाम च पूर्वोक्तेन शब्देन एक वाक्यताम याति, 1210 पर जी, हाँ दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, हाँ, तीसरी पंक्ति, सर्वनाम च पूर्वोक्तेन शब्देन एक वाक्यताम याति, सा शब्द के लिए। हाँ जी, इसका नीचे जब हिंदी में अर्थ किया है तो युधिष्ठिर जी ने लिखा है हिंदी भाष्य में नीचे से तीसरी पंक्ति, सर्वनाम सा पद पूर्वोक्त पय शब्द से एक वाक्यता को प्राप्त होता है। पय शब्द से तो नहीं जुड़ना चाहिए, पूर्वोक्तेन शब्देन एक वाक्यता, शब्द लिखा है ना इन्होंने, तप्ते पयसी दध्यानयति सा, ठीक है, यानी वैसे तो दधि और पय दोनों हैं, लेकिन पय में दूध में चूंकि दही डाला गया है, दूध कैसा है, अब यूं कहा जाएगा दूध कैसा है, दही मिश्रित है, लेकिन है तो दूध ही, है तो दूध ही, अब भी उसको सार शब्द से स्त्रीलिंग शब्द से कह सकते हैं, नहीं, वैसे तो भावी संज्ञा के आधार पर कहा जा रहा है ना, आमिक्षा के आधार पर स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया, तो पह तो फिर वहां नपुंसक लिंग है, उस दृष्टि से तो नहीं कहा गया, सीधे सीधे पह को संकेतित करते हुए लिंग नहीं है वहां पर, लेकिन भावी संज्ञा मानते हुए कहा है, तो पह शब्द शायद युधिष्ठिर जी ने इसलिए लिखा होगा, वो तो दोनों चीजें हैं, एक तिहाई लगभग डालते हैं इसमें, एक तिहाई यानी एक लीटर दूध हो तो 300 सवा 300 जो भी है 350 उतना उसमें दधि डाला जाता है, लगभग एक तिहाई, तो मुख्यतः तो पहे की रही ना, तो उस दृष्टि से हो सकता है कथन इन्होंने पहे का कर दिया, पहे शब्द से एक वाक्यता को प्राप्त होता है। ओम आचार्य जी 1209 पृष्ठ पर एक इन्होंने सिद्धांती ने एक हेतु दिया है कि संसर्ग रस निष्पत्ति है आमिक्षा, ठीक है इतना तो बात समझ में आ रही है, तो अंत में ये कहा कि वाजिनो तिक्त कट को रस, अंतिम पंक्ति में हर्ष की अंतिम पंक्ति में, इसमें मेरा संदेह है क्या ये बिना कुछ कारण के बिना कैसे कटु तिक्त, वो तो कारण तो दधी पाए तो होना ही चाहिए ना। नहीं कारण तो दधी पाए है लेकिन उसमें तुलना में देखें, देखो इसमें यूं देखना आप, रस की समानता देखना, रस की समानता कि जिस समय हम दूध को चखते हैं मीठापन है, दही को चखते हैं तो दही में उतना तीखापन कड़वापन नहीं लगेगा सीधे सीधे, क्योंकि उसमें उसका घन भाग भी है, और जब वो अलग कर दिया जाता है और उसमें फटने की भी कुछ जो प्रक्रिया होती है आपस में, उससे उसका वो विरस हो जाता है, उसका बेस्वाद हो जाता है, पानी उसका देखा वो कैसा उसका स्वाद लगता है, और ये जो तिक्त कटुका है ये अल्प अर्थ के अंदर है, अल्प ह्रस्व अल्प अर्थ के अंदर तिक्त और कटु रस यहां पर है, अधिक नहीं होता है वो, ऐसा कड़वा और चरपरा नहीं होता है मिर्ची हो या तो नीम हो, ऐसा वो अल्प अर्थ में है, लेकिन अल्प अर्थ होते हुए भी आमिक्षा की तुलना में वाजिन में ये गुण अधिक मिलेंगे, यद्यपि दोनों दूध दही से ही आए हैं लेकिन यहां तीव्रता क्यों हो गई है, क्योंकि जो आमिक्षा है उसमें ये गुण नहीं है, वो तरल पदार्थ में थे वो बह करके इधर आ गया है, तो यहां ये चीज अधिक हो गई है, अब तुलना में देखेंगे तो दोनों में इसमें अधिक है, वाजिन में ये अधिक है, अधिक है मतलब है उसी में ही है, आमिक्षा में तो ये महसूस नहीं होंगे, अनुभव में नहीं आएंगे, लेकिन है तो कम ही, अधिक नहीं है बहुत। अन्वय व्यतिरिक से देखा जाए वाजिन बना तो दधी पैसे ही है, ठीक है जी, जिसके ना होने से वाजिन भी नहीं होता है, तो और जिसके जो गुण जिसमें है तो उसके कार्य में भी होने चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं आना चाहिए, तो ये कम ज्यादा तुलना मुझे समझ में, रस की दृष्टि से ही देख रहे हैं, देखो अभी इतना तो उसमें क्या देखेंगे, इसको थोड़ा स्थूल कथन ही मान करके आप चलिए, इन्होंने देखो भूमिका क्या बनाई है कि आमिक्षायम दधि पयसी विद्येते न वाजिने, दूध और दही कहां पर है, अगर इन दोनों को मिला करके आमिक्षा और वाजिन किया जाए और दोनों को बेचा जाए और दोनों को बराबर मूल्य से बेचा जाए, अगर वो कहे तो आप आओ आपको वाजिन दे दिया जाए, और ये भी तो दूध और दही से ही बने हैं ये आपको स्वीकार नहीं होगा ना, हम कहे कि भाई ये भी दूध दही से बनाए ये भी दूध दही से बनाए इसलिए दोनों बराबर हो गए, तो ले लो आप इस भाव से आप ये ले लो, तो आप क्या कहोगे, बोले नहीं दूध दही तो इसमें है, यानी दूध दही का जो मुख्य भाग था खासतौर से जो प्रोटीन का है ये जो भाग था वो तो इसके अंतर्गत आ गया है, तो दूध दही तो यहां पर है वहां तोड़ना है, और इसलिए पानी को फेंक देते हैं है? तो भी नहीं लेगा व्यक्ति, करेगा क्या उसका, और कई कई लोग उसको काम में ले भी लेते हैं, आटा उसलने के इत्यादि, और दाल वाल बनाने के उसमें सब्जी में भी डाल देते हैं, हाँ ठीक है वो प्रयोग होता है, लेकिन प्राय करके वो जो बनाते हैं ना वो उसको बहा देते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल आपने जो कहा ठीक ही कहा कि मैं तो पानी नहीं लूंगा, मैं तो आम इच्छा ही लूंगा, ये मानते हैं, परंतु मैं ये हेतु प्रस्तुत नहीं करूंगा। इन्होंने क्या लिख दिया इसका, ये हेतु मैं प्रस्तुत ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है मैं मना कर दूंगा पानी को, ये ठीक बात है, परंतु इस तरह के हेतु बोल के फिर मना नहीं करूंगा मैं। अच्छा अच्छा, चलो इनकी प्रतिज्ञा से तो सहमत हो ना कि आमेक्षायाम दधि पैसी विद्येते न वाजिने, इससे इससे आप सहमत हो, इनके हेतु से संबंध है। हेतु क्या है? कथम अवगम्यते, तो संसर्ग रस निष्पत्ते है। चलो आपसे भी पूछें, आप कहो कि भई ये जो गाढ़ा गाढ़ा है इसमें दधि और पय है, वाजिन में नहीं है और मैं इसको लूंगा, आप क्या हेतु दोगे? हेतु दो जी, मैं पानी तो नहीं लूंगा इसमें रोको उसको, यदि पय और दधि संश्लिष्ट हुए हुए हैं यही हवि है, जैसा कि सिद्धांति ने पहले कह दिया था, तो किम तरही उच्यते आमिक्षा प्रयोजिका इति, आमिक्षा क्यों प्रयोजिका है? तो सिद्धांति कहता है उच्यते आमिक्षायाम दधि पैसी विद्येते नवाजी ने, आमिक्षा इसलिए प्रयोजिका है क्योंकि उसमें दही और दूध रह रहे हैं, जिसको मिलाने से कोई चीज बन रही है वो चीज वहां जलाब आना चाहिए, तो इसलिए आमिक्षा प्रयोजिका है क्योंकि उसमें दूध और दही विद्यमान है। इस पे पुरुष पक्षी ने पूछ लिया कथम अवगम्यते, ये कैसे पता लगता है कि यहां दूध और दही विद्यमान है? तो आमिक्षा प्रयोजिका है क्योंकि वहां दूध और दही है, दूध और दही है ये कैसे पता लगा? तो बोले दूध और दही का जो रस था वो आमिक्षा के अंदर मिल रहा है, न कि वाजिन में, विवाजिन में तो एक अलग तरह का रस आ गया है उसमें। देखो दूध और दही को मिलाने के बाद में उनमें जो कुछ रासायनिक क्रिया भी होती है उससे उसका स्वाद अलग हो जाता है, भिन्न प्रकार का हो जाता है एक, जो कि हम सीधे सीधे दूध में भी नहीं मिलेगा, दूध में तो खैर क्या मिलेगा, दही में नहीं मिलता है वो रस। दही को खाते समय हमें वैसा उसका तरल, दही से निकला हुआ जो पानी होता है उसको हम लेते हैं, वो खराब थोड़ा ना लगता है, अच्छा लगता है, वो तो छाछ की तरह से या उस छाछ के पानी की तरह से उसको हम ले सकते हैं, लेकिन ये जो वाजिन होता है इसका तो स्वाद अलग तरह का होता है, हैं? हाँ, गर्म करने से उनमें जो जो भी रासायनिक क्रिया होती होगी उसका उसका कुछ रस बदल जाता है, वो अलग रस आ जाता है, उसकी तरफ ये संकेत है। और इसके लिए तो एक प्रयोग करके देख लेते हैं, और बना करके और फिर उसको चख लेंगे, ठीक है? हाँ, और रमन जी, पृष्ठ संख्या 1212 भाष्य में अंतिम पंक्ति है जो किम भवति प्रयोजनम, यदि उभयम् प्रयोजकम् वाजिने नष्टे पुनः तप्ते पयसी दधि आनेतव्यम् अथ वाजिनम् अप्रयोजकम् नष्टे वाजिने लोपो दधि आनयनस्य। तो यहाँ करके अगर उभय प्रयोजन होता तो वाजिन अगर नहीं बन पाए तो दोबारा फिर दही को डालना पड़ेगा, तो और वाजिन प्रयोजन नहीं हो, प्रयोजक ना हो, तो दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फिर अगर वाजिन नहीं बना उस स्थिति में फिर वाजिभ्यो वाजिनम जो हवि है उसको फिर कैसे देंगे? नहीं, प्रतिपत्ति कर में कुछ आवश्यकता नहीं है, नहीं करेंगे, हाँ उसको नहीं करेंगे, वो आवश्यक नहीं है उसके लिए, तो बचा हुआ है इसलिए उसको दे दिया गया है, नहीं तो नहीं करेंगे। हाँ, जो बची हुई चीज को हम मान लो कहते हैं कि भाई ये कुत्ते के लिए है, ये गाय के लिए है, ये भिक्षुओं के लिए, ऐसा जो हम कह देते हैं, कह तो देते हैं, लेकिन अगर नहीं बचा है और तो वो प्रयोजक नहीं है, तो नहीं बचा है तो नहीं बचा है, कोई बात नहीं है, नहीं दिया जाएगा, वो आवश्यक नहीं है वो। हाँ, प्रतिपत्ति कर्म का कहीं संकेत आया है वाजिब्य वाजिनम का जो? नहीं, संकेत नहीं, लेकिन यही संकेत इसी से ही पता लग रहा है हमारे को, ये जिस तरह से वर्णन कर रहे हैं वो प्रयोजक नहीं है, इसका मतलब है कि वो मुख्य नहीं है, उसके लिए नहीं किया जा रहा है। पृष्ठ संख्या वैसे और देख सकते हैं कि भाई वाजिब्य वाजिनम प्रतिपत्ति कर्म स्पष्ट रूप से कहीं कहा गया है क्या, ऐसा मिलता है तो देखता हूं। तो मतलब अधिकरण सिद्धांत से हमें इस तरह की परिकल्पना हम कर सकते हैं। ठीक है, और देख लूंगा। हाँ पूछिए स्वामी जी। प्री उत्तर द्वादश शतम पृष्ठ संख्या 1203। हाँ अधस्तात द्वितीय पंक्ति किम यजि मात्रम संस्कारो देवताया उत यजिना अदृष्टम देवताया दियते। तो देवताया संस्कारम कथम भवति। उसकी स्तुति है देवता के लिए हम दे रहे हैं, उसका संस्कार होता है। हमारे को हम मान लो ये कोई साधु है कि आप हमारे घर पे आइए भोजन के लिए, वो भले ही नहीं जाए कि जी मेरे पास समय नहीं है आ नहीं सकता, लेकिन कभी चर्चा करने पे दूसरा कोई कहे कि उन्होंने मेरे को भोजन पे बुलाया था, उनके यहां भोजन पे गया था, तो बातचीत में अगर उसको ये भाव आ रहा है पहले वाले को कि भाई अच्छा इस ये नहीं सोचे कि जैसे वो दूसरा व्यक्ति बोले मेरे को तो उन्होंने भोजन पे बुलाया था मैं उनके यहां भोजन करके आ रहा हूं, और दूसरा बोलेगा हाँ मेरे को भी बुलाया था, गया नहीं था मैं, मेरे को भी बुलाया था। ये क्यों कह रहा है? वो क्यों कह रहा है? बुलाना जाए या ना जाए ये भी एक प्रशंसा की बात होती है, स्तुति की बात होती है, गौरव की बात होती है, मेरे को उन्होंने बुलाया। और नहीं बुलाओ, जैसे मित्रों में इष्टों में परिवार वालों में होती है ना कि फला कार्यक्रम है कोई अच्छा बड़ा व्यक्ति का या कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, बोले उन्होंने बुलाया, जाना आपको नहीं बुलाया क्या? नहीं मेरे को तो नहीं बुलाया। उसको अच्छा नहीं लगता है, देखो इनको तो बुलाया मेरे को नहीं बुलाया, उसके मन में दुख होता है, उपेक्षित अनुभव करता है, देखो मेरे को नहीं बुलाया, मेरे को याद नहीं रखा इत्यादि। यानी बुलाना मात्र भी उसको करना ये भी एक संस्कार होता है। तो जो दे दिया जाता है वो तो ठीक है उसे, लेकिन स्तुति बुलाना, स्तुति उसको हम आह्वान करते हैं, उसको नाम लेकर के पुकारते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, ये उसका संस्कार होता है। मनुष्य नाम तो सम्यक अस्ति परंतु देवताया नाम कथम। देवताओं का भी होता है क्यों नहीं? ते तो पूर्ण रूपा संधि तत्र न्यूनता एवं वर्तते तत्र का संस्कार हुआ। क्या देवता तो पूर्णा एवं भवन्ति, पूर्ण होते हैं तो क्या हुआ? न्यूनता एवं अस्ति संस्कार तस्य भवति यस्य अंतरे न्यूनता वर्तते। अच्छा चलो, देवता का मतलब आप ईश्वर लेकर के चल रहे हैं, ईश्वर लेके चल रहे हैं। अन्य भी हो सकते हैं, तो वो पूर्ण की बात है। आप कितने भी पूर्ण को देख लेना, अब ये तो केवल काल्पनिक चर्चा करेंगे, बौद्धिक तब तो हम कहेंगे जी वो तो पूर्ण है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर्वे नंदंती यशसा गतेन, ऋग्वेद का तो प्रशंसा से सभी सबको अच्छा लगता है। सर्वमिति आधिकारिकम, सर्वमिति आधिकारिकम। अब वो सर्वमिति आधिकारिकम का हम कहां प्रयोग करें, स्वच्छंदता से करें नहीं करें अपनी बात को करने के लिए, ये फिर अपने आप में विचारणीय प्रश्न आ जाएगा। ये आधिकारिकम की उसकी आपको कसौटी बतानी पड़ेगी, दूसरी जगह क्यों नहीं घटता है, दूसरी जगह क्यों नहीं घटता है। ठीक है, अब आप परमात्मा अच्छे लोगों से प्रसन्न नहीं होता है क्या? नहीं होता है। इससे अंतर विकार अनुभवति, नहीं विकार की बात नहीं है, विकार शब्द लाने पे वो थोड़ा निंदित नहीं हो जाए, लेकिन परमात्मा प्रसन्न होता है नहीं होता है? जानाति अलम न तो प्रशंसया आनंदित भवति, रसेन तृप्त न कुतश्च नूनः। नहीं तृप्त है, ठीक बात है। अच्छा चलो, और परमात्मा को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, जो जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त है। देखो परमात्मा पे भी घटाना है तो परमात्मा क्रोध करता है ना, मन्यु करता है ना, मन्यु रसी मन्यु मई देही, मन्यु वाला, मन्यु करता है वो, क्या है मन्यु, क्या है मन्यु, जो दुष्ट है उनके प्रति उसका अलग व्यवहार होता है। तदे जति तन्ने तद्दूरे तद्वंती के, क्या है ये, किसके नजदीक है और किसके दूर है, क्यों वो किसके नजदीक है क्यों वो दूर है, तो ये तो अंतर आएगा ही, यथा योग्य अहम भूमि अददाम आर्याय सर्वम मनुष्य अधिकार। कि मैं आर्यों को देता हूं, क्यों अनार्यों को नहीं देता है, तो ये जो उसमें मन में जो भी भाव आता है ऐसा, ठीक है, ये कि भाई परमात्मा दुखी नहीं होता, आनंद जितना है वो आनंद है, लेकिन ये व्यवहार का भेद देखा जाता है और इसी को परमात्मा का प्रसन्न होना और दुखी होना, या दुखी होना क्या, क्रोधित होना या नाराज होना कहा जाता है। क्योंकि जैसे हम लोक में हम बोलते हैं एक, जब कोई प्रसन्न होता है तो वो हमें कुछ आशीर्वाद देता है, कोई वस्तु देता है, कोई सहयोग करता है, ऐसा ना, प्रसन्नता होने पर यही तो किया जाता है, और अप्रसन्न होने के ऊपर वो जो देता होता है उसको रोक लेता है या तो दंड देता है, बाधा खड़ी करता है, ऐसा ही हम व्यवहार में देखते हैं। और ये व्यवहार परमात्मा में भी देखा जाता है कि वो देता है, रोक लेता है, दंड देता है, अवसर देता है, इन व्यवहारों के आधार पर परमात्मा में उसके प्रसन्न और नाराज होने को गौण रूप से हम कह सकते हैं। वास्तव में वो अपने आप में सुखी दुखी और नाराज प्रसन्न नहीं होता है। मनुष्य नाम अवगमनार्थम उदाहरण दिए न तो वास्तविक तो मैं तो गौण कह ही रहा हूं ना, उस रूप में तो गौण कह सकते हैं। मनुष्यों के अंदर अगर आप लेंगे तो वहां तो निश्चित होता ही है, ये मनुष्यों में तो ये जो देव हैं वो भी, और आपने तो देखा ही यहां पर इसमें वर्णन आता है ना कि देवता का हमने आह्वान कर लिया, आप आइए, और फिर हमने हवी नहीं दी उसको, वो तो प्रतीक्षा करते हैं फिर, और फिर वो नाराज होते हैं, या तो आप उनको आह्वान मत करो, आह्वान कर लिया और फिर भी नहीं, तो ये गलत है। आह्वान कर लिया आप आइए घर पे, और फिर समय पे फोन नहीं किया, आइए लेने नहीं आए, अभी आपने कह लिया, वो तो जब उनको एक बार कह दिया तो फिर वो प्रतीक्षा करते हैं, प्रतीक्षा हो जाते हैं कि नहीं आज वहां पर भोजन है, अगर उन्होंने कहा है हमने हां भरी है, उन्होंने कहा है और नहीं जाएंगे तो दोष होगा, नहीं खा लेंगे हम तो दोष होगा, इसलिए जाना है तो वो प्रतीक्षा करते हैं और जगह नहीं खाते, और फिर वो आए नहीं उसको, उनको लेने के लिए लेके ना जाए, खिलाए नहीं, तो इसमें अंतर पड़ता है। तो सम्यक अस्ति, देवों के लिए भी ना, मनुष्यों में भी जो देव होते हैं उनके लिए ले लीजिए, परमात्मा पे तो घटाना नहीं है, परमात्मा पे तो घटाना नहीं है, तो और कौन है देव, योगी लोग हैं, उच्च लोग हैं, महापुरुष हैं, तो उसमें उससे उनका देवता का संस्कार होता है, ये स्तुति रूप संस्कार ही कहना चाहते हैं यहां पर, और कोई नहीं है। अग्रे अदृष्टम देवतायाम, देवतायाम अदृष्टम अपि भवति, देवता के विषय में अदृष्ट किया जाता है तो वही देवता उसको फल देने वाला होता है, फल के साथ में जोड़ते हुए उसको किया जाता है। तस्य को लाभ किसका, देवता है, देवता को नहीं, देवता को कोई लाभ नहीं होगा, देवता को तो जो लाभ होना है जो संस्कार हो गया वो प्रसन्न होकर के दे भी देता है। अदृष्टम कथम, अदृष्ट वही कर्माशय के रूप में, कर्माशय के रूप में मिल जाएगा देवता, हाँ, देवता में अदृष्ट होगा मतलब देवता के विषय में होगा, तो अदृष्ट तो मिलेगा तो कर्ता को ही, यजमान को ही, देवता को थोड़ा ना अदृष्ट मिलेगा। क्या अदृष्टम देवतायाम क्रियते इति, नहीं उसका अभिप्राय ये नहीं, वो तो हिंदी भाषा में लिखित अस्ति देवता में अदृष्ट उत्पन्न किया जाता है, देवता में अदृष्ट उत्पन्न किया जाता है, इसका मेरे को तो यही अभिप्राय समझ में आ रहा है कि देवता में ये करने पे अदृष्ट उत्पन्न होता है, देवता पर आश्रित, देवता अधिकरण से देवता के आधार पर अदृष्ट उत्पन्न होता है, देवता के लिए तो अदृष्ट की बात तो, क्योंकि देखिए ऐसे अधिकरण शीर्षक भी क्या है, आश्रय कर्मणाम अदृष्टार्थता अधिकरणम, और दृष्टार्थता अदृष्टार्थता जैसी प्रचलन में इसमें यजमान को ध्यान में रख करके होती है कि इस कर्म की दृष्टार्थता है या अदृष्टार्थता है, किसके लिए, यजमान के लिए अधिष्ठार्थता है, तो उस दृष्टि से देवता का भी ऐसे ही समझना चाहिए जी। सूत्र संख्या 20 के भाष्य की हाँ जो अंतिम पंक्ति है, देवता आश्रयातु देवता गतम तद अपूर्वमिति गम्यते, उसके आश्रय से बन रहा है। तस्य न किंचित दृष्टम अस्ति देवता आश्रयातु, नहीं तो देवता गतम तद अपूर्वम, ये तो वहां फिर देवता गतम भी तो लिख दिया ना, देवता के आश्रय से देवतागत वह अपूर्व जाना जाता है। हाँ ये स्पष्टीकरण की दृष्टि से कर सकते हैं कि देवता के देवतागत अपूर्व क्यों कहा गया, वो देवता में अपूर्व क्यों कहा गया, क्योंकि वो देवताश्रय है, देवता के आश्रय से है, इसलिए देवतागत कहा गया। ये ठीक है, तो देवताश्रय तो देवतागतम तद अपूर्वम इति गम्यते, देवतागत अपूर्व है ये कथन, इसका मतलब क्या हुआ कि देवता के आश्रित वो हमें प्राप्त हो रहा है, वही अर्थ निकल जाएगा। ठीक है अग्रिम पृष्ठ है 1206 एक मिनट अग्रिम पृष्ठे चतुर्थ पृष्ठे अंतिमा पंक्ति उपरिष्टा द्वितीय पंक्ति द्वितीय पंक्ति विवरणे बदामे द्वितीय पंक्ति विवरणे द्वितीय पंक्ति और इष्ट तथा यक्षमान देवताओं के संकीर्तन का कृत अकृत का प्रत्यवेक्षण नाम दृष्ट प्रयोजन है, ऐसे वाक्य से अर्थ है। इस मंत्र में इष्ट और यक्षमान देवताओं का संकीर्तन है जिनका यजन कर चुके हैं या जो आगे होंगे, और इष्ट तथा यक्षमान देवताओं के संकीर्तन का, ये जो इनका संकीर्तन है वो किस लिए, कृत अकृत का प्रत्यवेक्षण नाम दृष्ट प्रयोजन, ये कृत और अकृत को यथासंख्य लेंगे, इष्ट के साथ में कृत को लेंगे और यक्षमान के साथ में अकृत को लेंगे, तो उसका पर्यवेक्षण यानी देखना कि यह हुआ या नहीं हुआ। मंत्र में देवता का स्मरण हुआ और देवता का इष्ट देवता है तो बोले अच्छा ये हो चुका, और यक्षमान देवता का है तो भई ये भी अकृत है यानी हुआ नहीं है, यथासंख्य लेना चाहिए। अवलोकन हाँ प्रत्यवेक्षण लौट करके यहां ये फिर से देखना कि भैया हो गया है नहीं हो गया है, देखते हैं। और आगे क्या कृतकृत का प्रत्यवेक्षण नाम दृष्ट प्रयोजन है, अतः मंत्रांश में उत्तम प्रयाज के इष्ट यक्षमान देवता स्मरण रूप दृष्टार्थता में कोई विवाद नहीं है, बस उनका स्मरण ही है, और स्मरण देवता का स्मरण हो रहा है और देवता का स्मरण इस रूप में कि ये कृत है या अकृत है ये भी साथ में वहां पर पता लग रहा है, अगर ऐसा है तो कृतकृत का हो गया। अष्टम पृष्ठ 1208 हिंदी भाषायां अधस्तात् पंचमी पंक्ति एक मिनट रुको द्वितीय पंक्ति हाँ जिसके करने पर जो प्रयोजन द्रव्य निष्पन्न होता है वह उसका प्रयोजन होता है वह उसका कह कस्य इति ज्ञानम् न भवति, वह उसका प्रयोजन। एक मिनट 1208 पर व्याख्या नीचे वाली हाँ इसमें जिसके करने पर प्रथमा पंक्ति जिसके करने पर जो सब प्रयोजन द्रव्य निष्पन्न होता है अच्छा दोनों समान प्रयोजक हैं किस हेतु से यस्मिन कृते यह निष्पत्ति जिसके करने पर जो उत्पन्न होता है इसका मतलब है जिसके करने पर मतलब दधिपय मिश्रण के करने पर जो सप्रयोजन द्रव्य निष्पन्न होता है उससे जो द्रव्य निष्पन्न हुए और उसमें सप्रयोजन कौन सा है आमिक्षा सप्रयोजन है और वाजिन सप्रयोजन नहीं है या तो अल्प प्रयोजन है वह उसका प्रयोजन होता है यह जाना जाता है। प्रयोजन भविष्य प्रयोजक भविष्य यस्मिन कृते य निष्पत्त्यते प्रयोजनवत् तत्तस्य प्रयोजकम् इति गम्यते। प्रयोजक कर लीजिए, वह उसका प्रयोजक होता है। एकादश पृष्ठ 1211 अंतिमा पंक्ति तस्मिन् सति प्रयोजके परिहितत्वात् अनर्थक्यस्य तत्र लौकिक उदाहरणमपि किमपि भवितुमर्हति अस्मिन् विषये। प्रथमस्य प्रयोजकत्व सिद्धे द्वितीयस्य प्रयोजकत्व न भवति इति लोके एवम् उदाहरणं भवितुमर्हति। चलो एक लौकिक उदाहरण दे देते हैं। मान लीजिए मैं यहां से जयपुर गया तो, या शहर में ही किसी से मिलने गया उस तरफ, तो कहें कि आज तो बहुत दिनों में आए आप, ठीक है, तो बातचीत हुई हुई, फिर बोले अच्छा मिलने ही आए थे या कोई और काम था इस तरफ, कोई और काम था या इसी के लिए आए थे। कई बार पूछ लेते हैं ना, क्योंकि हम किसी के पास जाते हैं तो व्यक्ति सब तरह से आकलन करता है कि ये मेरे पास आया है तो क्यों आया है, किस मेरे को कितना महत्व दे रहा है, ये सब बातें होती हैं। एक तो है कि कोई बीमार है और हम मिलने के लिए गए दूसरे शहर में, उनसे मिलने गए, मिलने के लिए आए, तो प्राय करके ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो बोले जयपुर कैसे किसी काम से आए थे आप। अभी किस बात का संकेत है, किस बात को बताता है कि भाई हो सकता है ये किसी और काम से यहां आए हो और चूंकि उस काम से यहां आए हैं तो साथ में मेरे से भी मिल लिए, मेरे से भी मिलने आ गए। उसमें भी प्रसन्न होते हैं बहुत से, चलो आप काम से आए तो मेरे लिए भी समय निकाला और आ गए। लेकिन इसमें कई बार यह भाव भी जाता है कि भी ठीक है कांपने काम से आए थे और अब मेरे से मिलने आ गए, तो देखो आपसे मिलने में जयपुर में अपने अजमेर से जयपुर आया कोई, तो वो थोड़ा बाहर भी कम करता है व्यक्ति। एक तो होता है कि यानी आप ही से मिलने के लिए आया हूं इतनी दूर चल करके, और उसमें जब ये पता लग जाता है कि हाँ दूसरा कोई काम है तो वो क्या सोचता है कि उससे भार भी नहीं पड़ता है और वो उसको यूं लगता है कि हाँ ठीक है वो दूसरे काम से आए हैं, वो अलग बात हो जाती है। क्योंकि वो जो मुख्य कार्य था जिसके लिए वो गया था दूसरे शहर में जितनी दूर चल के गया था, तो वो सप्रयोजन हो गया, तो वहां आने का प्रयोजक कौन है। दूसरे शहर में गए हम अपने कार्य के लिए गए और कुछ कार्यालय का ऑफिस का काम है, फिर किसी से मिलने चले गए, तो हमारे जाने का प्रयोजक कौन है, वो कार्य के लिए है। अगर कार्य नहीं होता तो नहीं जाते और उससे मिलने भी नहीं जाते, और वहां बातचीत करते हैं भाई आपकी बहुत याद आ रही थी, ये था वो था, वो सब बातें होती हैं। वो भी सोचते हैं कि याद आ रही थी तो मेरे लिए तो कभी आए नहीं आए किस लिए है, वो दूसरा काम था। अगर हम ये कह देते हैं हाँ जी वो एक और से भी मिलना था, अब उसके मन में द्वंद्व होता है कि उसके लिए आया था और इसलिए मेरे पास आ गया है, या मेरे पास आया था और इसलिए अब उसके लिए गया है। और ऑफिस आदि में कार्य हो कार्यालय में तब तो वो यही मानेगा कि उसी के लिए आया था। जैसे ही ये पता लग जाता है तो उसको उसके, मान लो मैं जयपुर में गया तो जयपुर में मेरे आने का प्रयोजक कौन है ये उसको पता लग गया, और वो अपने पास में उसको वो प्रयोजक नहीं मानेगा, अप्रयोजक हो जाएगा वो। जब तक ये नहीं पता है कि क्यों आया जयपुर, जयपुर आया है तो कोई ना कोई प्रयोजक तो होना चाहिए। तो अभी आकांक्षा बनी भी है, यानी जयपुर आना कोई प्रयोजक नहीं है तो अनर्थक लगेगा कि क्यों आया, व्यर्थ तो आएगा नहीं कोई। तो कोई एक प्रयोजक अगर जैसे ही सामने आ गया तो बस फिर और दूसरा प्रयोजक वो व्यक्ति जिसके यहां मिलने गए ना, वो ये नहीं सोचेगा मेरे लिए मिलने आया है, कभी नहीं सोचेगा वो, यही सोचेगा कि कार्य के लिए आया था, बस वो चरितार्थता हो गई है, अब दूसरे प्रयोजक की बात नहीं है। ये कहना करना ये मात्र औपचारिक हो रहा है कि हाँ आपसे मिलने के लिए आया हूं मैं, प्रयोजक बनेगा ही नहीं, वो चरितार्थ हो चुका है ना। हाँ अगर दूसरा कोई कार्य नहीं है तो इसको भी प्रयोजक माना जा सकता है एक ही से मिलने के लिए। अथवा कई बार लोग बताते रहे बोले नहीं मैं तो आपसे ही मिलने आया हूं, और दूसरे को विश्वास नहीं होता है, ये केवल मेरे से मिलने के लिए आ गए इतनी दूर, और मेरे से भी आकर के कोई कार्य तो बताया नहीं, कोई विशेष बात करनी हो, कोई मेरे से कुछ चाहता हो, कोई प्रयोजन हो, कुछ वो तो कुछ नहीं लग रहा है। बस आके सामान्य हलचल और ये सब गपशप सामान्य बातें हो गई और जा रहा है। कोई खान पान के लिए नाश्ते के लिए तो कोई आता नहीं इतनी दूर से, कोई खाना खाने या नाश्ता करने के लिए ऐसे तो कोई आता नहीं है, न बात भी कोई विशेष नहीं की, तो कोई ना कोई जरूर होगा, बता नहीं रहा है। ये प्रस्तुत ऐसे ही कर रहा है जैसे मैं आप ही के लिए आया। वो मन में शंका, जो शंका वाले होते हैं उनके मन में शंका भी रह जाती है, वो करते रहते नहीं, जरूर कुछ होगा, ये बता नहीं रहा है, उल्टा हो ये होता है कि झूठ बोल रहा है मेरे से, विश्वास नहीं होता है। तो अगर कोई प्रयोजन दिख नहीं रहा है और ऐसे में यदि एक प्रयोजन आ जाता है तो उस वही प्रयोजक बन जाएगा, दूसरे प्रयोजक की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। हाँ, जहां प्रयोजन प्रयोजक हमारे अलग से दिख रहे हैं कि नहीं ये भी था ये भी था ये भी था, और वो ऐसे प्रयोजक होते हैं, मान लो तीन हैं, कि अगर दो नहीं होते ना, नहीं होते तो भी आता, और बाकी के दो नहीं होते बीच एक होता दूसरा वाला तो भी आता, और दूसरा तीसरा नहीं होता पहला होता तो भी आता, ऐसी अगर स्थिति थी कि ये तो संयोग से एक ही दिन में तीन काम पड़ गए, अलग अलग होते तो वो अलग अलग भी आता, हर बार आता, तब तो वो तीनों प्रयोजक माने जा सकते थे। ठीक है। हाँ, तो कथम ज्ञायते कि अत्र द्वितीय प्रयोजक भविष्यति अथवा न भविष्यति, कथम जानते हैं? ये तो देखो शास्त्रीय बात है, हम खुद जा रहे हैं तब तो हमें पता ही है कि हमारा प्रयोजक क्या है, दोनों है या एक है, दूसरे को भी पता लग जाता है। ये तो शास्त्र का जो वचन है वहां पर कोई प्रयोजक दिखा हुआ नहीं है। अब दो प्रयोजक हो सकते थे, अब उसमें पहला आमिक्षा लिखा हुआ है वहां पर वचन में और वाजिभ्यो वाजिनम बाद में है, तो पहले से आते ही हमें प्रयोजक की आकांक्षा थी, नहीं तो अर्थ आ नहीं रहा था, अपेक्षा है, और पहला आ गया तो वो चरितार्थ हो गया, बस खत्म बात है, दूसरे की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अत्र किम कारण उभयम आपकांक्षा अपि तो भवितुम अर्हति, दोनों भी हो सकते हैं कभी, दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने इस ढंग से प्रस्तुत किया है कि एक प्रयोजक होने पर तस्मिन सती प्रयोजके परिहृतत्वात् अनर्थक्यम, अनर्थकता तो हट गई, चरितार्थ हो गया। जैसे व्याकरण में भी होता है, अगर उसमें हमारे को सूत्र या सूत्र का अंश व्यर्थ होता हुआ दिख रहा है तो उसमें एक भी उदाहरण मिल जाता है तो बस वो चरितार्थ हो जाता है, तो अब दूसरे को खोजने की जरूरत ही नहीं है, इतने से चरितार्थ हो गया बस। न द्वितीयम अपि प्रयोजकम्, कोई दूसरा प्रयोजक हो ये का आवश्यकता नहीं है। त्रयोदश पृष्ठ प्रथमा पंक्ति तो रमण महोदय पृष्ठम एवं नष्टे बाजिने लोपो दधि आनयनस्य, तो बाजिभ्य बाजिनम प्रतिपत्ति कर्म भविष्यति इति उक्तम भवति। फिर से बोलिए प्रथमा पंक्ति। हाँ, यद उक्तम भवता तदेव। हाँ, अथ वाजिनम अप्रयोजकम नष्टे वाजिने लोपो तध्यानयनस्य। हाँ, यह वाजिनम पृष्ठम तेन। हाँ, तदेव मम प्रश्न। हाँ, उसका क्या उत्तर दे रहे हैं? उत्तर दे रहे हैं आप उसका? नहीं, प्रश्न उसका, प्रश्न का तो उत्तर मैंने दे दिया वैसे तो, और फिर ये भी कहा था कि इसको मैं और देख करके बताऊंगा कि प्रतिपत्ति कर्म है यदि कहीं साक्षात वचन मिल रहा है। वैसे तो इसी से पता लग रहा है, इनके वर्णन से ही पता लग रहा है, इनका अधिकरण सिद्धांत, कि यदि ये प्रधान यानी प्रयोजक कर्म होता तो दोबारा होते, ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये प्रयोजक नहीं है, प्रयोजक नहीं है, इसी से पता लग रहा है कि प्रतिपत्ति कर्म तो प्रयोजक नहीं है। तो कोई मान लो भोजन बने बच गया और बड़े उससे भिक्षुकों को या गरीबों को खिला रही है, भोजन दे रही है कोई माता, और बहुत कह रही है कि देखो आपके लिए मैंने आपको ये दे रही हूं, आपके लिए ये बनाया है, आपके लिए ये बनाया है, तो उसमें या तो कोई समझदार नहीं हो वो तो कहेगा माता जी बड़ी कृपा की आपने हमारे को आपसे बहुत अच्छा भोजन मिल गया, सज्जन होगा या तो कम समझदार होगा, वो तो इतना कह देगा, सज्जन समझते हुए भी चुप रह जाएगा, और जो बुद्धिमान होगा और दूसरे को ज्यादा समझता है और मुंहफट है, या तो यूं कहो कि रोकता नहीं है बात को, सीधे सुना भी देता है कि मेरे को बहकाओ मत, क्यों ये मेरे पे एहसान कर रही हो कि आपके लिए देखो ये मालपुए बनाए और ये बनाए, और पड़ोसियों को कहने लगे कि देखो आज तो मैंने भिक्षुकों को मालपुए दान किए, मैंने तो खीर दी। ये जब कोई पड़ोसी को भी सुना रही हो तो दूसरी कहेगी भाई वो अगर भिक्षुक भी कहे कि क्या अगर क्या केवल मेरे लिए बना सकते हो आप ये, उसको उघाड़ना चाहता है ना वो भिक्षुक। उसने तो ऐसा प्रस्तुत किया कि देखो आपके लिए मैंने कहा, उसको पता है कि मेरे लिए हमारे लिए कौन बनाएगा, हमारे लिए कोई ऐसा बना करके रखे कि वो भिक्षुक आएंगे और उसके लिए बनाऊंगा, मेरा तो ऐसा भाग्य नहीं है, ऐसे भिक्षुक तो हम है नहीं, वो सामान्य भिक्षुक है, बचाव खुचाव होता है वो दे देते हैं, तो उसको आश्चर्य लगेगा, तो वो ऐसा कह सकता है, ऐसा कह सकता है, कई बार यूं लगता है ना। तो कोई दूसरा जो समझदार होता है बस वो एक वाक्य बोल देता है साथ में, उससे संकेत हो जाता है। एक ने कहा कि भाई इनका हमारी संस्था से हमारे से बहुत प्रेम था, ठीक है, मान लो कोई चला गया नहीं है अभी, मृत्यु हो गई, बोले कि इनका हमारी संस्था से बहुत प्रेम था, तो पास में खड़ा हुआ व्यक्ति बोलता है कि प्रेम की भी परिभाषा करनी पड़ेगी। हाँ, प्रेम की अपनी अपनी परिभाषा है, या प्रेम की परिभाषा करनी पड़ेगी, क्या मतलब हुआ इसका? वो यूं तो दिखा रहा है कि व्यक्ति की पे बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था। भई आपके प्रेम का जिसको आप प्रेम नाम दे रहे हो, और प्रेम की परिभाषा आप इसलिए प्रेम कह रहे हो कि वो आपको सहयोग करते थे, जो दे रहा है हमारे को, तो बोले बहुत प्रेम करते थे, बोले आप जो हमें भी उनसे बहुत प्रेम था। प्रेम क्या था? वो दे रहे थे इसलिए प्रेम था, ये कोई असली प्रेम कहलाता है क्या? वो तो आपको दे रहे थे इसलिए आप प्रेम कर रहे थे। ये जो कह रहे हो कि हमारे को बहुत प्रेम था, उनका मेरे से बहुत प्रेम था, मैं उनसे बहुत प्रेम था, वो प्रेम आपका कौन सा है? वो व्यक्ति जिसने उत्तर दिया वो इस तरह से कहना चाह रहे हैं, प्रेम प्रेम की भी तो परिभाषा देखनी पड़ेगी, प्रेम है क्यों? एक तो वैसा प्रेम होता है कि दूसरे से हमारे को कुछ भी नहीं मिलता है फिर भी हमें अच्छा लगता है, मिलना बैठना, बात करना, खाना पीना, ये जो चीजें हैं वो होते, हाँ ये अच्छे लगते हैं। एक होता है कि जब तक सहयोग मिल रहा है दूसरा दे रहा है तब तक हम प्रेम कर रहे हैं, उसको वो स्वार्थ का प्रेम कहते हैं। अब सामान्यतया देखो ना, उसमें और भी जगह दान वान देते हैं, लेते हैं मंचों के ऊपर, और भी कहते कि हमारी संस्था से इनको बहुत प्रेम है। अब ठीक है, उसको तो प्रेम है ही, तभी तो वो दे रहा है, कुछ ना कुछ तो लगाव है, और इसलिए वो कार्यों को देख के या जो भी करके संस्था को और उनको देते हैं। लेकिन संस्था वालों को जो होता है उसका तो प्रश्न में है कि भाई आपको भी उनसे प्रेम है क्या? चलो तो उनको तो आपसे है, आपको प्रेम है क्या उनसे? वो केवल वो दे रहे हैं इसलिए प्रेम है, ये कैसे है? तो एक थोड़ा सा वाक्य बोल दिया। तो जो अगर हमने उसके लिए नहीं बनाया है और हम ऐसा प्रस्तुत करते हैं, दूसरे को स्वीकार नहीं होगा, तो मेरे लिए आए ऐसे कैसे आए, कुछ और काम से आए होंगे और जता रहे हैं मेरे को कि मैं आपके लिए हूं, एहसान देने के लिए, देखो आपके लिए मैं आया, देखो मैं आपके लिए आया, ये सब मन ही मन में चलता रहता है लोग के अंदर। तो वाजिब हो वाजिन, ये मैंने प्रयोजक नहीं है, क्योंकि वो हमारा उसके लिए अगर आमिक्षा की जरूरत नहीं होती, केवल वाजिब हो वाजिनम के लिए अगर ये दूध और दही को मिलाता तो कह सकते थे कि ये प्रयोजक है, नहीं तो नहीं प्रयोजक है। हाँ, इसी में जो स्वामी जी कह रहे थे भी वाजिब हो वाजिनम में पृष्ठ संख्या 1211 पर सूत्र संख्या 24 के भाष्य में नीचे से दूसरी पंक्ति, मुख्य शब्दाभि संस्तवान मुख्य शब्द संस्तोतुम न्याय्य। तो यहां पर ये आमिक्षा को मुख्य शब्द लेकर चल रहे हैं, मुख्य शब्द लेकर चल रहे हैं, क्योंकि पहले उसको लिखा है, यानी जो वाक्य रचना है उसमें तो सवैश्व देव्या आमिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम, तो जो पहले लिखा है वो यानी मुख्य है और उसको लिखा गया है, यही कहेंगे हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके से उसका लाभ क्या है, तो जो पहला वाला आएगा उसको मुख्य ही माना जाएगा, उसको मुख्य मानते हैं। और वैसे कोई किसी प्रयोजनवशात आगे पीछे कर ले तो एक अलग बात है, कि नहीं तो मुख्य को ही पहले हम बोलते हैं, और प्रयोजनवशात भी हम आगे पीछे कर देते हैं, इसलिए परीक्षाओं आदि में तत्काल पूछते हैं उनसे एकदम से और बहुत सारे प्रश्न कर देते हैं कि इसमें वो जो मुख्यता होगी वो ही आएगा, उसको सोचने का अवसर ही नहीं मिलेगा। जैसे शक्ति नंदन जी सोच रहे थे कि ये बोलूंगा क्या हो सकता है, तो एकदम से आएगा। मान लो किसी से पूछा, रोगी की दृष्टि से देख लीजिए, रोगी को पूछते हैं आपको क्या तकलीफ है, उसने बहुत सारी बातें बताई, तो हम ये अपेक्षा रखते हैं ना एक सामान्य रूप से कि जो सबसे बड़ी इसकी समस्या होगी उसको ये सबसे पहले बताएगा, शुरू में बताएगा, और छोटी मोटी चीजें उसको बाद में बताएगा, क्योंकि जिससे अधिक कष्ट है उसको पहले बोलेगा, ये एक सामान्य बात है। मतलब कि अपवाद भी मिल जाते हैं, भूल जाता है व्यक्ति। इसी तरह से लाभ की दृष्टि से देखें, किसी से पूछें कि इससे आपको क्या लाभ हुआ, किसी शिविर को करने से, ध्यान साधना से, व्यायाम से, तो वो जो पहला बोलता है ना, जो पहला बोलता है वो उसके लिए वही मुख्य होता है, उससे पता लग जाता है इसको किस चीज की मुख्यता है। मुख्य को ही बोलेगा, वो मुख्य को ही बोलेगा, बोले जी कि आप ये दर्शन पढ़ रहे हैं इससे क्या लाभ हुआ, भाष्य आदि पर, जिससे मेरी संस्कृत अच्छी हो गई। तो वो ठीक है, उसको वो संस्कृत को ही मुख्य मान रहे, उससे वही निकलेगा। भाई गुरुकुल में रहे, गुरुकुल झज्जर में पढ़े, मैं वास्तविक बात बता रहा हूं आपको। तो बोले मान लो कहते हैं कि भाई गुरुकुल में पढ़े तो बच्चे को क्या लाभ हुआ, वे गुरुकुल में पढ़े, तो बोले गुरुकुल में पढ़े तो इनका शरीर अच्छा हो गया, गुरुकुल में पढ़े तो ये किसी भी स्थिति में रह सकते हैं, कष्ट वाली स्थिति में भी, तपस्या में भी, कहीं भी रह सकते हैं। अब क्या गुरुकुल इसलिए भेजा गया था, क्या ये मुख्य लाभ है? लेकिन उनको वही मुख्य लाभ दिखाई देता है, उनको वही चीज मुख्य दिखाई देती है, इसलिए उन्हीं उन्हीं चीजों को कहते हैं। माता पिता से पूछो, कईयों से पूछते हैं, भाई घर गए हैं, बोले कैसा लग रहा है आपको, क्या अंतर लग रहा है? तो बोले जी इनके बोलने में अंतर आ गया, व्यवहार इनका अच्छा हो गया, बोलने में अच्छा हो गया। कई बच्चों को भी जैसे ऋषि मिले पे और उनके माता पिता आते हैं तो मैं कई बार पूछता हूं उनसे, देखे मिले? हाँ मिलिए। बोले कैसे लग रहे हैं? बोले जी अच्छे हैं। तो क्या अंतर लगा? बोले जी बोलने चलने में अंतर आ गया। तो उनको वही दिखाई देता है, और कई बार पूरे लाभ की दृष्टि से जो खुद भी रहा है, जो खुद भी रहा है, बोले वहां योग शिविर में कई बार होता है, वहां जो अपने अनुभव सुनाते हैं ना, तो मेरे को जो वास्तविक घटनाएं कुछ कुछ इसी प्रसंग में जो याद आ रही है वो मैं बोल रहा हूं। तो एक व्यक्ति, बहुत पहले की बात है, दर्शन योग में वहीं शिविर था, तो बोले कि जी दिल्ली में मेरी आंखों में बहुत जलन रहती थी, यहां आते ही मेरी समाप्त हो गई। यहां मेरे को उसके लिए वो इतना मुख्य बना हुआ था, उनको कुछ एलर्जी भी थी, दिल्ली में उस दिनों सीएनजी नहीं चली थी और धुआं और पेट्रोल डीजल का बहुत ज्यादा था, उस समय प्रदूषण काफी था, ट्रक भी अंदर से ही निकलते थे, तो जलन वलन की उसको बहुत समस्या थी। बोले वहां, बोले यहां आते ही इतना शुद्ध वातावरण, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मेरा तो बहुत शिविर अच्छा हो गया। अब उसको वही मुख्यता है, उसके लिए उसके दिमाग में वही मुख्य रहता है। तो जब कोई व्यक्ति बताता है तो जो मुख्य होता है उसको प्रथम बता, एक सामान्य नियम है। उस दृष्टि से इन्होंने आमिक्षा को कहा है तो ये ठीक है, भाई गन्ने की फसल का क्या लाभ है, गेहूं की फसल का क्या लाभ है, क्या बोलेंगे? गन्ने की फसल का क्या लाभ है? बोले जी रस निकालने के बाद जो वो फूका बच जाता है ना, उससे हम रोटी बना लेते हैं। उसके मन में वही है, वो तो इतना नादान लोगों का है, लेकिन जो जानकारी व्यक्ति है वो बोलेगा तो सबसे पहले भाई ये लाभ है इसका। तो जो प्रथम होता है उसकी मुख्यता होती है। आपको वैदिक धर्म में क्या लाभ है, वैदिक धर्म से आपको क्या लाभ मिला, साधना से आपको क्या लाभ मिला, अब पूछो उससे क्या कह रहा है वो। तो प्रथम को मुख्यता मान करके सामान्यतया नियम मान के कह रहे हैं। हाँ ऐसे में हम एक से अधिक बात तो प्रथम कह नहीं सकते, मान लीजिए तीन प्रयोजक जैसे लौकिक उदाहरण में हम देख रहे थे तो वहां तो क्रमशः ही कहने पड़ेंगे, तब वहां प्रथम मुख्य हो जाएगा और बाकी दोनों गौण ही हो जाएंगे, तब ऐसा नहीं कह सकते कि दूसरे प्रयोजक भी वहां पर कारण बन रहे हैं। नहीं ऐसा तो नहीं कह सकते, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी उससे या तो शिविर आने से पहले पूछो कि आप शिविर में क्यों आए, आपके शिविर में आने का क्या प्रयोजन था। अब शिविर में तो बहुत सारी बातें हैं, और शिविर चलाने वाले सोचते हैं कि हम ये बात बता रहे हैं इनको आध्यात्मिक बनाएंगे, और वो आकर के बोलता है कि जी मैं सुबह समय पर उठ नहीं पाता था इसलिए शिविर में आया हूं। अब घर पे दिनचर्या यानी उसका प्रयोजन ही यही है, मेरी दिनचर्या ठीक हो जाए। उसके उसके दिमाग पे वही प्रथम बना हुआ है, उसके लिए वो है ही प्रमुख, वही प्रमुख है, वही बोलेगा वो। अब वो शिविर वाला सोचेगा, वो सोचेगा कि हम इसी लायक हैं। कोई आया आकर के ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती है, यहां आए बातचीत की और काफी बात की, प्रश्नोत्तर भी किए, और फिर किसी ने और जाते जाते बोले कि भाई आपको कैसा लगा। अगर पूछा भी किसी ने और नहीं पूछा तो वैसे ही बताते हैं, बोले जी यहां आकर के हमारे को बहुत शांति मिलती है, शांति मिली। अब उनको शांति ही प्रयोजन है। अब इतनी चर्चा करके कुछ उनकी ज्ञान की वृद्धि हुई, वो नहीं बोल रहा है वो व्यक्ति, बताने वाला तो इस दृष्टि से बता रहा है भाई इनके कुछ प्रश्न थे जिस समस्याओं का समाधान हुआ। एक वो कहेगा जी मेरी ये प्रश्न समस्या समाधान थे, ये हो गई है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके लिए वही मुख्यता है, वो कहेगा। दूसरा व्यक्ति यहां ठीक है चर्चा प्रश्न वश्न तो हो गए ताकि यहां बैठ सकें थोड़ी देर, अधिक देर इनकी सन्निधि में बैठ जाएंगे, थोड़ा चर्चा कर लेंगे, दर्शन लाभ होगा। खाली बैठे बैठे यूं बिना चुपचाप तो कैसे बैठ सकते हैं ज्यादा, तो वो प्रयोजन उसका केवल कितना सा है, बस थोड़ा सा बातचीत करें जी, इस समय संसार के जो कष्ट थे वो मैं भूल गया, आपसे चर्चा करते हुए सत्संग का क्या लाभ है। सत्संग करते हुए संसार की जो मैं घर परिवार की समस्याएं है ना उसको भूल जाता हूं मैं, तो प्रवचनकर्ता को अच्छा लगेगा ये, बोले केवल उसको भूल जाता हूं, कोई उसमें भी आनंद मनाते हैं, ठीक है जी सत्संग है, देखो आप भूल गए, अच्छा लगा आपको, हमारी समस्याएं दूर हो गई। तो लोक में भी वैसे भी कथन में मुख्यता के आधार पर होता ही है वहां पर, लेकिन हाँ सब जो अभिव्यक्ति नहीं कर पाते वो उनकी समझ ही ऐसी होती है इसलिए वो ही वैसा बोल देते हैं। और जो बुद्धिमान होता है वो चीज बोलता है, पूछा भी या उसने सोच भी रखा है, जो सामने वाले को अच्छा लगेगा। एक तो होता है अपने हिसाब से बोला है उसने, मुख्यता किसकी है, और उसको पता है कि मैंने ये बोल दिया तो मैं तो अपने आनंद में बोल रहा हूं कि मेरे को ये अच्छा लगा लेकिन सामने वाले पे इसका अच्छा प्रभाव नहीं जाएगा, तो वो चीज बोलता है कि मैं ये बोलूंगा तो इससे इनको बहुत अच्छा लगेगा, सामने वाले को प्रसन्न करना हो तो उसके मनोविज्ञान को पढ़ करके हाँ ये चीज मेरे को अच्छी लगी। अब फिर देखो किसी ने कहा शिविर में मेरी दिनचर्या अच्छी हो गई, ये लाभ हुआ, ये नहीं कहा कि इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया था और इन्होंने बहुत बातें बताई और ये, वो नहीं कहा उसने, तो उसको मजा नहीं आता है फिर सुनने वाले को प्राय करके, और उनको पता है कि इनको किस चीज में प्रसन्नता होती है, क्या चीज कहने में। और हर व्यक्ति को अपने अपने किसी किसी गुण विशेष के ऊपर एक मान होता है कि हाँ मेरे में ये गुण है, और उसको दूसरा व्यक्ति जब बोल देता है यानी उसकी स्वीकार्यता हो जाती है जनता में, वो ऐसा सोचता है कि मैं अच्छा हूं, है या नहीं है वो अलग बात है, वो सोचता है कि मैं इस विषय में अच्छा हूं, और अगर दूसरे उसी बात को कह देते हैं तो उसकी स्वीकार्यता होती है, माना जाता है, तो उसको वो चीज बहुत अच्छी लगती है। जिसने अपने आश्रम में पेड़ पौधे बहुत अच्छे ढंग से लगाए हो, बहुत मेहनत की हो, और शिविर में आने वाला शिविर की भले ही नहीं बताए लेकिन ये बताए कि जी यहां पेड़ पौधे हैं और ये बहुत अच्छा है, और जिसमें उसने मेहनत की है उसके बारे में बोल दे ना वो, तो भी उसको बहुत अच्छा लग जाता है। जिसके लिए वो लगा हुआ था, मेहनत की थी, उसको एक स्वीकार्यता मिलती है, तो स्वीकार्यता में बहुत अच्छा लगता है व्यक्ति को, उसकी महत्ता उपयोगिता पता लगती है। कहना है कुछ गुरुकुल में साल छह महीने पढ़ने के बाद में जय जी गुरुकुल के एक साल में पढ़ने से आपको क्या मिला, बोले जी मेरा मिर्ची खाना छूट गया, जो मैं छोड़ नहीं पा रहा था वो मेरा मिर्ची खाना छूट गया, यहां पर या सादा खाना हो गया, प्याज लहसुन मिर्ची मेरी छूट गई, तो गुरुकुल चलाने वाले क्या समझेंगे। ठीक है, हमारी तो यही उपयोगिता है कि किसी की मिर्ची केवल छुड़वाते हैं, एक साल मेहनत की और बोले कि जी बस मिर्ची छूट गई, यही है, और बाकी सब जो किया वो कुछ ही नहीं है उसके लिए, उसको कुछ मान ही नहीं है उस चीज का कि ये कुछ किया है। हाँ और कुछ पूछना है तो ठीक है, पाठ चलाते हैं फिर आगे। कितनी बार प्रशंसा होते हुए भी वो निंदा हो जाती है हमारी, वो तो प्रशंसा कर रहा है, वो प्रशंसा कर रहा है और वो हमारी निंदा हो जाती है, निंदा समझी जाती है। और कई बार दूसरा व्यक्ति निंदा कर रहा होता है और वो हमारे को प्रशंसा हो जाती है हमारी, हमने बड़े अच्छे कठोर नियम बना रखे हैं, ठीक है, और वो कहते हैं यहां पर नियम बहुत कठोर हैं, ठीक नहीं है, सरल होने चाहिए। अब किसी को इसी पे अपने बात पे गर्व है कि नहीं देखो हमारा कितना है, बोले जी मौन है, इन्होंने बात ही नहीं करने दी हमारे को बिल्कुल भी, घर पे दूरभाष भी आ रहा था तब भी बात नहीं, और बात की तो हमारे को जब बात करते कोई ना कोई टोकने वाला मिल जाता था हमारे को। अब वो तो निंदा कर रहा है और दूसरे समझने वाले इसको प्रशंसा समझेंगे, या तो व्यवस्थापक या संचालक अपनी प्रशंसा समझेगा, देखो हमने इतनी व्यवस्था की कि कोई तोड़ना भी चाहता था तो नहीं टूटा, वो निंदा कर रहा है लेकिन हमारे को प्रशंसा लग रही है, और उल्टा भी होता है, वो हमारी प्रशंसा कर रहा है और हमें लग रहा है कि ये तो निंदा हो रही है हमारी, वो खुश हो रहे हैं कि आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं और हम अंदर रो रहे हैं कि ये क्या प्रशंसा हुई मेरी, ये तो निंदा हो गई मेरी। देखिए तो पृष्ठ संख्या 1220 शीर्षक है शिष्टकृतः पुरोडाश अप्रयोजकत्वाधिकरणम्। शिष्टकृत, इस शिष्टकृत एक जो याग है वो पुरोडाश का अप्रयोजक है, यानी पुरोडाश बनाना है तो शिष्टकृत याग करना है इसलिए पुरोडाश बनाना है ये नहीं है, इसका निषेध कर रहा है सिद्धांती कि शिष्टकृत का पुरोडाश का अप्रयोजकत्व है ये सिद्ध करेगा। भाष्य देखिए दशपूर्ण मासयो श्रूयते उत्तरार्धात शिष्टकृते समवत्यति। दशपूर्ण मास में यह वचन आता है कि शिष्टकृते सम शिष्टकृत के लिए पुरोडाश के उत्तर भाग से समवद्यति एक भाग लेता है उत्तर अर्ध भाग से। तत्र संदेह किम पुरोडाशस्य आग्नेय याग प्रयोजक, जो आग्नेय याग है अग्नि देवता के लिए जो याग किया जाए वो इस पुरोडाश का प्रयोजक है, शिष्टकृत अप्रयोजक है और शिष्टकृत उसका प्रयोजक नहीं है, उत उभयम इति अथवा दोनों ही शिष्टकृत दोनों ही पुरोडाश के प्रयोजक हैं। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी तो अपनी उसी पंक्ति को बोल रहा है, एक निष्पत्ति है सर्वम समम स्यात्, क्योंकि इससे एक ही से इसी पुरोडाश से आग्नेय याग भी होता है और शिष्टकृत याग भी होता है इसलिए दोनों ही उसके प्रयोजक होंगे। एवं प्राप्ते ब्रूमः, सिद्धांती बोल रहा है एक देश द्रव्यम चोत्पत्तौ विद्यमान संयोगात, कि यहां पर ये जो एक देश है यानी पुरोडाश का एक देश, उत्तरार्ध का जो भाग छोटा सा लिया जा रहा है वो एक देश है जिसका, ऐसा वो कर्म है एक देश द्रव्य, जो एक देश द्रव्य है जिसका, ऐसा वो जो शिष्टकृत कर्म है वो, तो कह रहे हैं उत्पत्ति में यानी उस पुरोडाश की उत्पत्ति में अप्रयोजक होगा, क्यों विद्यमान संयोग, क्योंकि वहां जो विद्यमान है उसके साथ में इसका संयोग किया गया है कि जो आग्नेय याग के लिए पुरोडाश था वहां से इसको ले लिया गया है, पहले से विद्यमान था यानी आग्नेय याग के लिए अग्नि देवता के लिए याग किया जा रहा है उसके लिए वो पहले से चीज विद्यमान है और अब उसके साथ उसका संयोग किया गया है तो वो प्रयोजक नहीं होगा, वो प्रयोजक नहीं होगा। भाष्य एक देश द्रव्यश्च एवं जातीय को अप्रयोजको भवेत, इस प्रकार का जो है एक देश द्रव्य यानी एक देश द्रव्य है जिसके लिए वो शिष्टकृत आदि ऐसा जो कर्म है वो अप्रयोजक होगा, कुतः विद्यमान संयोग, यही हेतु है उसका। विद्यमान का संयोग होने से, बचे हुए का संयोग होने से, उसी को और आगे स्पष्ट कर रहे हैं, नैक देश कर्मावयविनम प्रयुंक्ते, न एक देश कर्म, जो एक देश से जुड़ा हुआ जो कर्म है वह अवयविनम न प्रयुंक्ते, अवयवी का प्रयोजक नहीं हो सकता। अवयवी का मतलब है पूरा पुरोडाश, और उत्तरार्ध से जो लिया गया वो तो अवयव हो गया, वो एक देश हो गया, तो एक देश से जो कर्म किया जा रहा है वह कर्म पूरे अवयवी का यानी पूरे पुरोडाश का प्रयोजक नहीं हो सकता। विद्यमानस्य अवयवीना एक देश उपादातव्य इति तत्रार्थो भवति, विद्यमान जो अवयवी है उसका एक देश वहां पर लेना चाहिए इति तत्र अर्थो भवति, यही वहां पर तात्पर्य निकलता है। न अव्यवीनम उपादीत इति, वो अव्यवी का को नहीं लेता है। यानी न, ये जो अर्थ है ना, इसका अर्थ क्या होता है, विद्यमानस्य अव्यवीनः एकदेश उपादातव्यः, विद्यमान अव्यवी के एक देश को ग्रहण करना चाहिए, ये वहां पर अर्थ होता है वाक्य का। इति तत्र अर्थो भवति न अव्यवीनम उपादीता इति, पूरे अव्यवी को ले वे ये वहां पर अर्थ होता ही नहीं है, यानी अव्यव को ही लिया जा रहा है, इसलिए वो प्रयोजक नहीं हो सकता है। जैसे यथा इक्षुखंडम अस्मै प्रयच्छ, ईख के टुकड़े को इसको दो, मोदक शकलम अस्मै प्रयच्छ इति, लड्डू के टुकड़े को इसको दो, नेक्षुम उपादीता इति गम्यते, इससे ये नहीं पता लगता कि इक्षु को लेकर के आओ। ईक को ग्रहण करे ये उससे नहीं होता है कि ईक को लेके आओ, इसको कहें कि इनको ईक का टुकड़ा दो, लड्डू का टुकड़ा दो, ये जो कथन है इसका ये मतलब नहीं होता है कि लड्डू को बनाए प्रयोजक के रूप में आएगा वो, पहले से लड्डू रखे हुए हैं, पहले से ईक रखी हुई है, ये पता है, अब वो ऐसे में ये लगेगा कि इसको इसका टुकड़ा दे देना, लड्डू का टुकड़ा इसको भी देना, लड्डू रखे हुए हैं, तो विद्यमान में वहां पर प्रयोग किया गया है और वो उसका प्रयोजक नहीं होता है, इसी को खोल रहे हैं। सतः इक्षो खंडम उपादीता, विद्यमान ईख के खंड को वो लेता है, सतो मोदका चकलम उपादीता इति, जो विद्यमान मोदक है उसके शकल को, उसके टुकड़े को वो लेता है। तस्मात अन्यार्थ अन्यार्थम द्रव्यम तस्य उत्तरार्थात अवधेयम, इसलिए भिन्न प्रयोजन के लिए वो द्रव्य है और उसके अर्थ से अर्थ उत्तर अर्ध से ये यहां पर अवदान करना चाहिए, यानी प्रयोजन तो इसका दूसरा है, अग्नि याग है। अस्ति च अग्नि अर्थ है पुरोडाश, और पुरोडाश अग्नि के लिए है, ये तो पहले से सिद्ध है ही, वचनों से सिद्ध है। तस्माद सृष्टिकृत अप्रयोजक है, इसलिए सृष्टिकृत प्रयोजक नहीं है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है या आक्षेप दिया जा सकता है सिद्धांति पे, उसको कर रहे हैं 29वां सूत्र, निर्देशात तस्य अन्यत अर्थात इति चेत। अगर कोई ऐसा कहे, तस्य तस्य का मतलब है उस पुरोडाश के, जो कि आग्नेय पुरोडाश है, उसके निर्देश से, निर्देश है मतलब यद आग्नेय, ये जो वचन आदि देते हैं उससे, अग्नि देवता के लिए है, तो ये तो उसके लिए होगा, तो निर्देशात तस्य अन्यत अर्थात इति चेत, लेकिन सृष्टिकृत के लिए दूसरा ले लिया जाए, ऐसा कोई समझे, आग्नेय के लिए तो वो हो गया पुरोडाश और सृष्टिकृत के लिए भी चाहिए, तो सृष्टिकृत के लिए दूसरा पुरोडाश लेके उसके उत्तरार्ध से लिया जाए, ऐसा मान लिया जाए तो। भाष्य देखिए, इति चेत पश्यसी, सिद्धांती कह रहा है पूर्व पक्षी का, अगर आप ऐसा देखते हो, अप्रयोजक पुरोडाश से सृष्टिकृति थी, यानी पुरोडाश का सृष्टिकृत पुरोडाश का अप्रयोजक है, सृष्टिकृत पुरोडाश का अप्रयोजक है, तो नहीं तद एवं ये नहीं कह सकते। अग्निम प्रति निर्देशात तस्य पुरोडाशस्य, उस पुरोडाश के अग्नि के प्रति निर्देश होने के कारण से, यहां पुरोडाशस्य अल्प विराम, सृष्टिकृत अर्थम अन्य पुरोडाश उत्पादयितव्यो, तो सृष्टिकृत के लिए दूसरे पुरोडाश को उत्पन्न करना चाहिए, बनाना चाहिए, यस्य उत्तरार्थात सृष्टिकृत इच्यते, जिसके उत्तरार्थ से सृष्टिकृत में सृष्टिकृत याग किया जाएगा। तस्य अग्नये संकल्पितस्य नेष्टे यजमानः, और ये कह रहे हैं कि तस्य संकल्पितस्य, तस्य अग्नये संकल्पितस्य, अग्नि देवता के लिए संकल्पित किया है उस पुरोडाश को, पूर्व पक्षी कह रहा है अग्नि देवता के लिए आपने पुरोडाश को संकल्पित किया, तो अब वो उसका स्वामी कौन हो गया, अग्नि देवता, अग्नि देवता के लिए उसने समर्पित कर दिया, तो यजमान उसका स्वामी नहीं रहा, न इष्टे यजमानः, यजमान उसका स्वामी नहीं रहा। आप कथम असौ तत् अन्यस्मयी देवतायै दद्या, तो वह सृष्टिकृत देवता के लिए कैसे दे सकता है, ये उस सृष्टिकृत देवता के लिए कैसे दे सकता है। इस पर सिद्धांत कहता है, कथम अग्निम प्रति निर्देश आई थी, अग्नि के प्रति इसका निर्देश है, ये कैसे आपको पता लगा कि अग्नि के लिए ये छोड़ दिया गया है, तो इदम श्रूयते, पूर्व पक्षी कह रहा है, अंगिरसो वा इत उत्तमा सुवर्गम लोकम आयंस ते यज्ञ वास्तु ते यज्ञ वास्तु यज्ञ वास्तु अभ्यायन ते यज्ञ वास्तु अभ्यायन ते पुरुराशम कूर्मम भूत्वा सर्पंतम अपश्यन तम अप्रुवन। तो अंगिरस जो था, अंगिरा का पुत्र, उनकी उसमें परंपरा में अंगिरस यहां से इस पृथ्वी से उत्तमा स्वर्गम लोकम आए, उत्तम स्वर्ग लोक में गया। तो वहां पर वो यज्ञ की जो भूमि आदि है उसके लिए यहां पर कहते हैं ऊपर गया, स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। और वो वहां पर मतलब ते यज्ञ वास्तु, यज्ञ की जो भूमि है, यज्ञ की स्थली है, उसको प्राप्त हुए। और जब वहां उस यज्ञवेदी में पहुंचे तो ते पुरुडाशम कूर्मम भूत्वा सर्पंतम अपश्यन, और वहां उन्होंने पुरुडाश को कूर्म होकर के सरकते हुए देखा, कूर्म की तरह, कूर्म मतलब कछुए की तरह से देखा। तो उसको पुरुडाश भी तो ऐसा ही होता नहीं, ऊपर से कछुए की तरह से, आजकल का जो आता है ना बन, बन बोलते हैं या पावड़ा, नहीं बन, बन ज्यादा होता है, एक तो पाव भाजी नहीं पावड़ा जो बोलते हैं ना महाराष्ट्र में जो खाते हैं, है वड़ा पाव, वड़ा पाव, वड़ा तो वो तो आलू का वो हो गया, और पाव जो होता है वो ब्रेड का जो यूं थोड़ा सा होता है, उसकी तरह से एक और आता है ना, इतना गोल गोल सा बन बोलते हैं ना उसको, बड़ा सा जो आता है, और वो हाँ वो कछुए की जैसा ऐसा ही ऊंचा सा होता है, कुरुडाश भी ऐसा ही होता है। और जिस चीज को हम केवल याग में काम में लिया करते थे, श्रेष्ठ चीज को, उसको उन्होंने घर घर के अंदर पहुंचा दिया। विस्तार तो उसको सरकते हुए देखा, और उसकी तुलना करते हुए युधिष्ठिर जी ने इसकी व्याख्या भी की है, उसको भी देखेंगे। तो तम अपुरुवन उसको बोले, बोले इंद्राय धृयस्व, उसको आहुति तो देखा ये चल रहा है, तो बोले इंद्र के लिए ठहर जा, रुक जा, तेरे को इंद्र देवता के लिए काम में लेंगे। बृहस्पतये धृयस्व, बृहस्पति देवता के लिए ठहर जा। आदित्याय धृयस्व, आदित्य देवता के लिए ठहर जा। न अत्रियता, वो नहीं रुका उसने उपेक्षा कर दी, नहीं इनके लिए मैं नहीं रुकूंगा। तो तम अब्रुवन अग्नय धृयस्व इति सो अत्रियता, उसको कहा अग्नि के लिए रुक जाओ, अग्नि के लिए रुक जाऊंगा। तो कई बार किसी से कोई कार्य होता है, और भी व्यक्ति होते हैं, तो बोले अच्छा आप ये कार्य कर दो, ये कर दो, नहीं ये तो नहीं करूंगा, ये कर दो, नहीं तो ये तो नहीं करूंगा, ये कर दो, नहीं ये तो नहीं करूंगा। फिर कोई ऐसी चीज आती है, हाँ ये मैं कर दूंगा। अपना अपना किसी का होता है, संस्था से भी जुड़ते हैं, बोले कि अच्छा आप इसलिए रुक जाओ, ऐसे ही होगा, बोले नहीं ये नहीं, नहीं ये नहीं। फिर कोई ऐसी चीज आती है, बोले वो उसके दिल को छू जाती है, बोले हाँ इसके लिए मैं रुक जाऊंगा, इस कार्य के लिए रुक जाऊंगा, ऐसा। तो उसने कहा अग्नि के लिए वो रुक गया। तो तद आग्नेय अष्टाकपालो अमावास्यायाम पौर्णमास्याम च अच्युतो भवति, ये वचन पहले भी आया है कि ये जो आग्नेय अष्टाकपाल पुरुडाश है, ये अमावस्या और पौर्णमास में अच्युत रहता है, अच्युत रहता है, वह डिगता नहीं है, क्योंकि उसने अग्नि के लिए अपने को रुकना स्वीकार कर लिया था, वो डिगेगा नहीं। अब जिसके लिए स्वीकार नहीं हो और फिर भी उसको पकड़ करके रख लिया जाए तो डिग जाएगा। उसको रख तो लिया, बोले कि जी आप पढ़ाओ यहां पर, उसकी इच्छा ही नहीं है, उसके लिए रुक ही नहीं सकता, वो नहीं करेगा। बोले जी व्यवस्था कर लो आप, व्यवस्था के लिए रुक गया, वो उसके लिए चाहता नहीं है, वो रुकेगा ही नहीं वहां पर। कहा नहीं आप ये कार्य दे दो तो मैं रुक जाऊंगा, ऐसा होता है ना, तो वो फिर स्थिर हो जाता है। तो ये जो कूर्म था ये अग्नि देवता के लिए स्थिर हो गया था, इसलिए अच्युत होता है वो। इति तो तस्मात् तेन सृष्टिकृतो न संबंध, इसलिए इसका सृष्टिकृत से कोई संबंध नहीं है। एवं चेत तस्मात अन्य द्रव्यम उत्पाद द्रव्यम अर्थात उत्पादयितव्यम, जब चूंकि ये तो अग्नि के लिए हो गया तो अब सृष्टिकृत के लिए अर्थात प्रयोजनवशात, क्योंकि सृष्टिकृत के लिए भी तो आहुति देनी है सृष्टिकृत देवता के लिए, तो उसके कारण से चूंकि आहुति कही गई है इसलिए प्रयोजनवशात एक दूसरा पुरुडाश उत्पन्न कर लेना चाहिए। नहीं अनुत्पन्न से द्रव्य से उत्तरार्धो भवति इति, बोले अगर आप दूसरा पुरुडाश उत्पन्न नहीं करोगे तो उत्तरार्ध कहां से लाओगे, उत्तरार्ध तो तभी होगा जब वो पुरुडाश होना चाहिए, ऐसा कोई कहे तो। तो सिद्धांति कहता है तीसरा सूत्र न शेष सन्निधानात, बोले ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि जो शेष है वो वहां पर निकट है और उसी से इसका प्रयोग किया जाएगा, नया पुरुडाश नहीं होगा। नहीं तदेवम सन्निहितो ही शेष, शेष वहां पर विद्यमान है। यस्मिन अनुत्पद्यमाने अर्थो न सिद्ध्यति, जिसके न उत्पन्न होने पर अर्थ सिद्ध नहीं होता है, सो अर्थात उत्पाद्यते, तो वो प्रयोजनवशात उत्पन्न किया जाता है। यानी पीछे जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि प्रयोजनवशात अर्थवशात आपको एक नया प्रोडक्ट लाना चाहिए, तो ये कह रहे हैं कि जिसके न होने पर अगर वो नया पुरोडाश नहीं आए और फिर भी कार्य सिद्ध ना हो, तब तो उस नए पुरोडाश को दूसरे पुरोडाश को लाना चाहिए। तो यस्मिन अनुत्पद्य माने अर्थो न सिद्ध्यति, न होने पर अगर कोई बाधा आ रही है उसके लिए कहा जाता है कि अर्थात उत्पद्यते, उसको तो इसको तो लाना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा, और यदि उसके बिना काम चल रहा है तो उसको अर्थात उत्पद्यते नहीं कहा जाएगा। सन्निहित च शेषे सति सिद्ध्यति उत्तरार्धात ग्रहणम, और जो ये शेष सन्निहित है उसके होने पर उत्तरार्ध से ग्रहण यहां पर संपन्न हो जाता है। तस्मात न अर्थात द्रव्यम उत्पादयितव्यम, अर्थवशात द्रव्य का उत्पन्न नहीं करना चाहिए, यानी दूसरा पुरोडाश। यदेव अन्यार्थम द्रव्यम सन्निहितम तस्यैव उत्तरार्धात ग्रहीतव्यम, जो दूसरे प्रयोजन के लिए अग्नि के लिए पुरोडाश है उसी से ही उत्तरार्ध का ग्रहण कर चाहिए। उत्तरार्ध मात्रम ही सृष्ट कृते श्रूयते न अमुष्य द्रव्यस्य इति, जो सृष्टिकृत के लिए द्रव्य कहा गया है वो बस ये कहा गया कि उत्तरार्ध से होना चाहिए। न अमुष्य द्रव्यस्य इति कि ये इस द्रव्य का होना चाहिए, ये थोड़ा ना कहा गया है कोई नाम लेकर के, अमुष्य मतलब अमुक का, अमुक द्रव्य का हो ये नहीं कहा गया, बस उत्तरार्ध से होना चाहिए। न च एतावता व्यवहारो भवति, और इतने मात्र से व्यवहार भी नहीं होता है। सर्वो ही कस्यचित उत्तरार्ध, सभी किसी किसी का उत्तरार्ध होते हैं। स एष सन्निहितम अपेक्षते, इसलिए वो जो सन्निहित होता है उसी की अपेक्षा की जाती है। तो यूं उत्तरार्ध देखना हो तो यूं तो कुछ भी कर लो, कुछ भी चीज ले लो, केवल उत्तरार्धात अवद्यति, वो उत्तरार्ध कौन सा, किसका उत्तरार्ध, तो ये तो प्रसंग वशात ही सन्निहित से ही पता लगता है कि वहां जो चीजें कही गई उन्हीं में से किसी को का उत्तरार्ध लिया जाएगा। तो स एष सन्निहितम अपेक्षते, सन्निहितम च परार्थम, और जो यहां पर सन्निहित है पुरोडाश वो तो परार्थ है, अग्नि के लिए है। तस्मात परार्थात द्रव्यात, ये तो द्रव्यान लिखा हुआ है, द्रव्यात सृष्टिकृत इच्छा, इसलिए दूसरे के प्रयोजन के लिए जो द्रव्य है उससे ही सृष्टिकृत की इच्छा की जा रही है। अतश्च अप्रयोजिका इति, इसलिए ये अप्रयोजिका है। यदुक्तम, जो आपने कहा था अनिशाने न शक्यम दातुम इति, पूर्व पक्षी ने कहा था इसको आपने अग्नि देवता के लिए संकल्पित कर दिया है, तो अब यजमान उसका स्वामी ही नहीं बचा है तो वो उसमें से दे कैसे सकता है। तो कह के अनिशान जो स्वामी नहीं है उसके द्वारा तो दिया नहीं जा सकता, तो तदुच्यते, उसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है। वाचनी का ऐसा शेष प्रतिपादनार्थ उत्सर्ग, ये जो केवल वाचनिक है कि शेष के प्रतिपादन के लिए ये छोड़ा जा रहा है, शेष की प्रतिपत्ति के लिए, शेष प्रतिपादनार्थ है मतलब शेष की प्रतिपत्ति के लिए ये उत्सर्ग किया जा रहा है, नहीं छोड़ा जा रहा है, दिया जा रहा है। सशक्य कर तुम, वो तो किया ही जा सकता है, जो बचा हुआ है वो तो किया ही जा सकता है। दानम ही उत्सर्ग पूर्वक परस्य स्वत्व संबंध, जो दान होता है वो उत्सर्ग पूर्वक पर के स्वत्व का संबंध जोड़ा जाता है। सन शक्यो अनिशान, वो दान जो स्वामी नहीं है उसके द्वारा नहीं दिया जा सकता, जो स्वामी नहीं है उसके द्वारा दान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो पर के स्वत्व का स्वीकार वहां पर कर रहा होता है, पर के स्वत्व का संबंध वहां पर जोड़ रहा होता है। तो ऐसे में तो उसको खुद को होना ही चाहिए, खुद को स्वामी होना ही चाहिए, लेकिन यहां ये बात नहीं है। यहां तो जिस देवता के लिए किया गया था वो उसके लिए दिया जा चुका है, और अब जो बचा हुआ है शेष उसमें से ये दे रहा है, इसलिए यहां ईशान अनिशान की कोई बात नहीं है। आगे 31वां सूत्र सिद्धांति कह रहा है कर्म कार्यात, अपनी पुष्टि के लिए ये कह रहा है कि यहां पर कर्म करत्व, कर्म कार्य का निर्देश होने से, कर्म करत्व का निर्देश होने से, ये सृष्टिकृत के लिए है ये कहा गया है वही, तो कर्म निमित्तश्च सृष्टिकृतो भाग इति उच्यते, सृष्टिकृत भाग जो है ये कर्म निमित्तक है। पूर्वकृत कर्म के, कर्म निमित्तक का मतलब इस तरह से लेंगे, पूर्वकृत कर्म के पारिश्रमिक के रूप में, पूर्वकृत जो कर्म है उसके एवज में ये दिया जा रहा है। कर्म निमित्तश्च सृष्टिकृतो भाग इति श्रूयते कथम, तो उसके लिए कह रहे हैं इसकी कथा है इसमें, देवा वै सृष्टिकृतम अब्रुवन हव्यम नो वह इति, देवताओं ने सृष्टिकृत अग्नि से कहा कि हमारे लिए हव्य का वाहन करो, आहुति हमारे लिए लेके चलो। सो अब्रवीत वरम वृणई, बोले ठीक है मानता हूं लेकिन मेरे को वर दो, भागो में अस्तु इति, मेरा भाग भी इसमें होना चाहिए, ये उसने वर मांगा था। तो वृणीश्व इति अप्रुवन, उन्होंने देवताओं ने कहा कि ठीक है वरण कर लो मांगो। तो सो अब्रवीत उत्तरार्धाद एव मह्यम सकृत सकृत अवत्यात्, उत्तरार्ध से ही मेरे लिए थोड़ा थोड़ा वहां से ले लेकर के मेरे को एक एक एक एक जो है वो उत्तरार्ध से मेरे को दिया जाए। एक एक का मतलब सकृत सकृत हुआ कि जिस देवता के लिए दिया गया है उससे संबंधित जो शेष बचा है उसका उत्तरार्ध, दूसरे देवता के लिए जो दिया गया है उससे संबंधित जो उत्तरार्ध है उससे, ऐसे सकृत एक एक से उत्तरार्ध। किसी एक के उत्तरार्ध से काम नहीं चलेगा, सबका जो आपका अपना अपना उत्तरार्ध है, आपने जो जो भी खाया है वो सब चीजें मेरे को भी मिलनी चाहिए। तो ये क्या हुआ कि कर्म निमित्त सृष्टिकृत, सृष्टिकृत का जो ये भाग है अंश है ये कर्म निमित्तक है, क्योंकि उसने देवताओं के लिए हवि का वहन किया है उसके निमित्त से ये इसको ये चीज मिल रही है। आगे कर्म कुर्वतो भागो अयम उत्तरार्धादिति स्तुतिर्भवति, कर्म करते हुए का ये उत्तरार्ध भाग है ये उसकी स्तुति के रूप में, किसने ये किया है इसलिए इसको मिल रहा है। यदि आग्नेयस्य उत्तरार्धादित्युच्यते, यदि यूं कहें कि ये आग्नेय के उत्तरार्ध से है, ततो अस्ति कर्मार्थेन भागेन सादृश्यम इदम्, तब तो इसका कर्म के प्रयोजन के लिए जो भाग है उससे इसका सादृश्य समानता हो सकती थी। तद आग्नेयम हव्यम यत किल वहसी थी, तो जो आग्नेय हव्य है जो कुछ भी वो उसको वहन करता है, तत्र सती सादृश्य स्तुति उपपद्यते। ये जो वचन है ना इसको फिर से देते, यद आग्नेय से उत्तरार्धादित्युच्यते ततो अस्ति कर्मार्थेन भागेन सादृश्यम, यानी उसमें ये समानता है कि जिससे वो कर्म किया गया था उसी से ये लिया जा रहा है, कर्म के लिए है ये उसके लिए दिया जा रहा है उसी से मेरे को दिया जाना चाहिए। तद आग्नेयम हव्यम यत किल वहसी, जो आग्नेय हव्य है जिसका कि वहन कर रहा है उसी से ये तेरा भाग है, उसी से ही लेना है। तत्र सती सादृश्य स्तुति रूप पद्धति, और उससे सादृश्य होता कि अग्नि देवता के लिए और वही इसको भी मिल रहा है तो ये उसकी स्तुति है। प्रयोजकत्वे च असति सादृश्य स्तुति सामंजस्यम न स्यात्, ये तो यहां पर स्तुति की गई है और स्तुति की गई है तो प्रयोजकत्वे च, और इसका प्रयोजकत्व होने पर असति सादृश्य, फिर तो सादृश्य नहीं रहेगा। स्तुति सामंजस्यम न स्यात्, ये स्तुति की सामंजस्यता नहीं होगी। सामे किस दृष्टि से देख रहे हैं कि अग्नि देवता के लिए दिया गया उसी को मेरे लिए दिया गया, एक ये अग्नि देवता के लिए दिया गया ये सृष्टिकृत के लिए दिया गया, अलग अलग होगा तो वो साम्य नहीं होगा उसके अंतर्गत और उसमें कोई स्तुति नहीं है। हम ये कहें कि भाई प्रधानमंत्री के लिए जो भोजन था उसमें से मेरे को दिया गया, तो प्रधानमंत्री का भोजन था उसमें से मेरे को दिया गया, ये बात हो सकती है। और देने वाला है उसने प्रधानमंत्री को दे दिया और दूसरे को भी दे दिया अलग से, तो ये थोड़ा ना कह सकता है कि जो प्रधानमंत्री वाला था उसमें से मेरे को दिया गया है, स्वतंत्र है बिल्कुल अलग अलग हो गया। तस्मात अप्रयोजक है पुरोडाश से सृष्टिकृत याग इति, इसलिए सृष्टिकृत याग पुरोडाश का अप्रयोजक होता है। आगे 32वां सूत्र लिंग दर्शनाच, और इसमें ये लिंग भी मिलता है, संकेत भी मिलता है, प्रमाण मिलता है। लिंगम अपि भवति तद यत् सर्वेभ्यो हविर्भ्यः समवद्यति, वो जो है सब हवियों से थोड़ा थोड़ा थोड़ा लेता है, यानी अलग अलग देवताओं की जो हवियां हैं उन सबसे थोड़ा थोड़ा थोड़ा लेता है। तस्मात इदम उदरे विश्वरूपम अन्नम समवधीयते, इसलिए उसके पेट में सब प्रकार का विश्वरूप अन्न वहां पर स्थित होता है, ये भी लिया वो भी लिया वो भी लिया, सब चीज खाने को मिली उसको अकेले को। यदि परार्था द्रव्यात सन्निहितात इच्यते, जब दूसरे के लिए जो द्रव्य है उस सन्निहित द्रव्य से याज किया जा, याग किया जाता है, तदा तत्सन्निधान अविशेषात, उसकी सन्निधि की अविशेषता होने से नहीं वही हुआ है इसलिए सर्वेभ्यो अवदीयते इति उपपद्यते, सबसे वही लिया। ये तभी हो सकता है जब सन्निहित वाला लिया हो, यदि उसके लिए अलग होता तो ये सन्निहित से लिया जा रहा है और सब अन्नों का ग्रहण कर रहा है ये वहां पर लग ही नहीं सकता था। प्रयोजकत्वे तु एकस्मात् एव अवदीयत, अगर ये प्रयोजक होता सृष्टिकृत भी तो सृष्टिकृत के लिए जो पुरोडाश या जो चीज बनी होती बस उसके उत्तरार्ध से लेता और वो केवल एक ही होता, वो अलग अलग ये कथन नहीं होता। तो इससे भी पता लगता है कि ये प्रयोजक नहीं है और सबसे ले रहा है, तो लाभ किसमें हो गया? देखो इसमें जो प्रयोजक है उसको तो एक ही मिला, और जो अप्रयोजक है उसको सब चीजें मिल गई। स्वामी जी के लिए जो भोजन बना था उसमें से बचा वो भी मिल गया, और अन्यों के लिए जो भोजन मिला था बना था उसमें भी मिल गया। अब स्वामी जी को जो भोजन मिला वो तो वही मिलेगा, दूसरा नहीं मिल सकता, और अन्यों को जो भोजन मिल रहा है वो अन्यों का ही मिल रहा है, उनको स्वामी जी वाला नहीं मिल सकता। लेकिन जो अप्रयोजक है, सेवा कर रहा है, बीच में है, उसको वहां से भी थोड़ा सा मिल जाता है, वहां से भी मिल जाता है, उसको सब मिल जाता है। अब हम अपने घर में हलवाई है, हमारे लिए आता है, अब हम तो वही खाएंगे ना जो हमारे लिए बनाया उसने। अब वो 10 जगह जाता है, 10 जगह बनाता है, कभी किसी धनवान के जाता है, कभी किसी के यहां जाता है, कभी राजा के पास जाता है, तो वो तो उन सब में से बचा हुआ खाता है। अप्रयोजक है तो लाभ है, अप्रयोजक होंगे तो हम जो बनवाएंगे बस वही होगा, बाकी दूसरा हम नहीं कर सकते, हमारे लिए बस उतना ही रहता है। जो सेवा करता है उसको मेवा मिलता है। अथ इदम अपरम लिंगम, एक दूसरा लिंग और कहते हैं, शेषात इडाम अवद्यति शेषात सृष्ट कृतम यजति, शेष से इडा का अवदान करता है और शेष से सृष्टकृत का यजन करता है। शेष शब्द भी स्पष्ट लिखा हुआ है इति। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु अयम विधि स्यात्, हम कहते हैं कि ये फिर विधि हो जाएगी। तो सिद्धांत कह रहे हैं न इति ब्रूम नात्र विधि विभक्ति, यहां विधि की विभक्ति तो है नहीं, अवद्यति अवद्यति यजति ये विधि विभक्ति यानी लिंग आदि नहीं है। वर्तमान आपदेशो ही अयम, वर्तमान का यानी लट लकार का ये प्रयोग है। अगर ये विधि हो जाती तो सृष्टकृत के लिए भी पुरुडाश माना जाता, वो प्रयोजक बन जाता। अगर ये विधि होती तो सृष्टकृत पुरुडाश का प्रयोजक बन जाता, विधि नहीं है प्रयोजक नहीं बनेगा, भले ही शेष शब्द यहां पर कहा गया हो। तो इस प्रकार इति पुरोडाश से सृष्टकृत अप्रयुक्ताधिकरण, पुरोडाश के जो पुरोडाश का सृष्टकृत से अप्रयुक्त है यानी सृष्टकृत उसका प्रयोजक नहीं है। ठीक है, इतना ही रखते हैं, प्रणाम तो नहीं। ओ सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।